välkomna till Nördliv, en ny podcast som tidigare hette Unknown Fanboys. Men nu har vi börjat på nytt igen och kände att det var dags för att byta lite, ta lite nya tag. Idag är det den 8/11, det här är första avsnittet. Vi kommer diskutera lite spel och allmänna nördigheter för alla er ute. Och idag har vi med oss Fredrik, Danny och Rob, som ni kanske kommer ihåg sedan tidigare om ni följde Unknown Fanboys. Jag heter Max. Kommer stå och hålla i detta program för tillfället. Får vi se hur det går. Vi tänkte börja nästan direkt och bara diskutera lite vad vi har gjort sen sist. Och vi kan börja med Fredrik, han är högst upp på listan. Välkommen! Tackar! sen sist? Menar du sen sist vad? Ja, sen sist vi hörde den senaste podcasten, tänkte jag säga. Det är ju fortfarande samma personer oavsett. Vadå, det var 6 månader sedan menar du? Ja, ett halvår sedan. Oh Jesus. Vad har du gjort under det senaste halvåret, Fredrik? Privat eller spelmässigt eller vad? Ja, vad har hänt med livet? Är det spelmässigt snarare än ditt privatliv? Ge oss patch notes. Ja, vad har man gjort? I spelväg jag kört utav helvete massa spel i somras. Det var allt från Metal Gear Rising Revengeance till DMC, till Mark of the Ninja, till Brutal Legend och Deadlight och allt möjligt. Och här på sistone så körde jag igenom Middle Earth Shadow Mordor. Ja, det spelet har jag hört mycket gott om. Skitbra är det. Ja. Och där körde jag igenom rakt av bara för det. Och så Defense Grid 2. Jag älskar ju typ Tower Defense. Ja, Defense Grid är ett av dina grejer som du tycker om att rekommendera. Mm-hmm. Och så nu har jag börjat med Remember Me och jag körde igenom storyn igår på Saints Row the Third. Mm-hmm. För jag har 4:an inne men jag vill inte köra det förrän jag har kört klart 3:an typ. Mm-hmm. Visst, alltså om man ser det achievementmässigt så är det ju bara 25%, men jag orkar inte bry mig. Jag har kört igenom storyn. Så, ja, det är ju som sagt det är skillnad på att köra complete på ett spel och bara köra igenom det och klara av det. Precis. Nej, men jag tycker jag har fått ut det jag kan och det. Saints Row the Third var okej, men det är inte något superspel så där tycker jag. Jag tycker inte det. Ja, jag tyckte det var riktigt. Jag vet inte, är det någon annan av er som har spelat Saints Row 3? Ja, jag spelar lite grann. Nej. Okej. Okay, ja, då... Jag tycker det är bara lite det känns som att det är inte så optimerat och det är framförallt styrningen som känns lite väl arkadig på något sätt. Gubben rör sig lite konstigt, lite buggar, han fastnar på det mesta. Men ja, det är ett kul spel här är det ju. Ja, det är ju humor. Det blev lite tradigt där och sen var det ju där förstås att jag var sugen på 4:an så jag kanske har stressat igenom det lite också förstås. Men ja, vi så ser det ut i alla fall. Ja, är det något speciellt spel som spela på senaste förutom det som känner liksom lite, vad har varit lite extra? Ja, i så fall skulle det vara om jag går tillbaka till Shadow of Mordor i så fall. Okej, okay. Ja men vi kan tala lite om det är ju aktuellt i alla fall. Ja, det kan man lugnt säga och det, ja, tänk Assassin's Creed möter Batman fast med blod. Jag skulle spela för att få spela det här spelet. Assassin's Creed vs. Batman. Jag tänkte säga också, det var en ordentlig match. Det borde de göra. Nej, men de har liksom fört samman det. Du kan klättra och ta det vart du vill. Och du tar upp på byggnader och du gömmer dig. Och du liksom... Alla Assassin's Creed. Men när du väl är i fightläge liksom, då blir det mer som Batman. Att du kan sätta ihop kombos och du kan liksom slice av och få... finishes liksom där du bara hugger av huvuden på de här. Du kan ju göra det i Assassin's Creed också i de senare spelen så är det lite mer så att du kan stringa ihop kombos och grejer men det är inte riktigt lika som i Batman-spelen. Ja, jag sitter fortfarande fast i Assassin's Creed vs. Batman och tänkte är det möjligt ens? Men så kommer jag att tänka på att Ezio från Assassin's Creed är ju faktiskt en gästkaraktär i Soul Calibur 5 och Batman finns ju med i Injustice så att tekniskt sett så borde det ju gå att få dem att slåss, men... Men vilken Assassin ska man då ha möta Batman? Ja, det är ju vilket tråkigt det skulle vara. Batman vs. Assassin's Creed. Det skulle vara ett fighting-spel med typ 6 olika Batmans versioner mot 6 olika Assassin's Creed-huvudkaraktärer. Ja, sagt, jag tror inte att alla Assassin's skulle kunna spöa. Jag tror inte att Edward från Assassin's Creed 4, jag tror inte han skulle kunna spöa Batman. Jag har ingen aning om vem det är, men jag stannade efter Brotherhood. Så. Fast annars, bara för att återgå till Shadow of Mordor, du kan ju buffra upp till att få, du får ju så här, du låser ju upp typ, det är ju RPG-träd också, så du låser upp förmågor och så. Och du liksom buffrar upp dem, och sen när du kommer upp, maxa upp, då kan du liksom använda dem här som specialkrafter då också. För han är ju, han storymässigt så här, jag vet inte om jag ska dra det, jag ska försöka inte spoila något, men du spelar som en kille som heter Talion, han är en ranger vars fru och spoiler. Barn blir, det här är ju egentligen hela setupen, så det är ingen spoiler, men hans fru och barn och han själv blir dödade. Men game han over. Hamnar i ett slags limbo där han träffar på en alv som jag inte tänker nämna namnet på, som liksom merges med honom, och han kan då med hjälp av den här alvens kraft hela tiden återupplivas. Och ja, som en man som blir av med man och hus, vad säger jag, man och hus, med kvinna och barn, blir mördad framför honom av elaka Sauron-anhängare, så blir han såklart hämndfull och vill ta itu med alla de här elaka filurerna som har gjort allt det här. Så. Och sen, jag vill se det här Sagan om ringen-spelet där han blir av med man och hustru. Ja. Jag tänkte säga, jag vill se spelet på svenska där han skriker: åh, era elaka Sauron-anhängare, ni ska få betala för vad ni gjort mot mig! Fast jag tycker de får ett par tillfällen då det faktiskt, ja, det får en lite engagerad. De kanske inte kör storyn så fullt ut i spelet, men de sätter de här elaka karaktärerna väldigt bra, och de binder samman det med filmerna. Och det slutar på ett sätt som är upplagt för en ytterligare del. Och man blir nyfiken, för att det som vad heter det? Det som de tar upp i den slutande scenen, så att säga, får en att tänka lite. Men om han nu kommer få göra det här, vad innebär det för Lord of the Rings? Så det, okay. Jag har varit väldigt nyfiken. Ja, men det verkar finnas lite rolig fanservice då för folk som är fans absolut. Av serien. Gollum är ju med i den till exempel, och det görs väldigt bra, tycker jag. Så, ja, vi dödar Gollum. Hopp. Ja, det går inte, men... Då är hela Sagan om ringen-böcken är ganska meningslös. Den här alven, kan jag ju bara säga, att han blir som en ande som lever i Talion då. Mm. Så när du vill kan du gå över till att bli styrd av alven, och då blir det som en som när du sätter på Batmans detektivläge ungefär. Okej, du får lite mer information. Det blir som en lite annorlunda värld. Och den världen, det ser ut som, du vet när Frodo tar på ringen i filmerna. Ja, ja. Det blir exakt så, typ. Okej, men det är ju rätt cool stil att ha. Så det är bra design. Det passar jättebra, och man kan se elakingar bättre och sådär. Mm. Jag känner mig väldigt skeptisk för det här faktiskt. Mm. Du är kör skeptisk. Det, då kommer du ändra dig. Men ibland... Okay, ja, det kan jag rekommendera, det är skitkul är det. Ja, men ja, det låter som en intressant spel. Men jag höll mig lite tillbaka, för att det kändes som att det har kommit ut en hel del Sagan om ringen spel om man säger, som har varit okej, helt enkelt. Och det känns som att jag tappar bort liksom hur många som har kommit ut och så. Ja, direkt efter filmerna där så kom det en hel drös. Ja, framförallt de här strategisidan. Å andra sidan, de tycker jag är bra. Jag tänkte säga att de är de som jag kommer ihåg var bra. Ja, för de är ju The Battle of Middle Earth. Precis. För ettan och tvåan, de två som gjorde den, de var ju riktigt bra. Uh-huh. Men sen har de släppt så många såna här licens. Ja, precis. Skit, precis. Liksom dravel, och de gjorde den här The Lord of the Rings War in the North, och den är okej i co-op-läge, men den är lite, ja, så men det där med det känns som en hög med sådana, och därför höll jag mig tillbaka. Men nu har jag hört från rätt många håll att det här spelet ska vara rätt bra, så känner man, ja, men det kanske ska ge sig på det ändå. Ja, det roliga med den här är att den, de tar sin egen väg. De tar och liksom tar i en tidsperiod mellan Hobbit och Lord of the Rings och har på det sättet mer utrymme att faktiskt göra sin egen grej. Mm. Och det hjälper bra mycket för spelet. Men du har tagit igenom spelet en gång nu, eller? Mm. Hur lång tid tyckte du var main storyn var? Hur lång var den? Nu är det just... Ja, main storyn kan man säkert göra på betydligt kortare tid än där jag gjorde den på. Men säg 15 timmar då. Okej, ja, men om det... Du kör bara på story. Okej, så jag säger inte mer om det var ett... vart 5 timmars spel eller 20 timmars spel eller ett 60 timmars spel. Det är lite så man vet hur mycket content det finns. För, jag körde efter story. Ja. Men jag, det är ju så här i det här spelet, det ungefär som i många andra sådana här open world-spel, att du springer runt och så ser du, ja men kolla där borta. Det är ungefär som i Far Cry. Ja men du, vänta här, på vägen till det här målet jag ska, så ser jag att det ligger de här grejerna. Jag tar dem när jag ändå är här. Mm. Och det är samma sak här. Du kommer förbi ett näste med orcher. Och du vet att du kan få uppgradera ditt svärd liksom typ. Ja, det är lockande. Och då, ja men jag springer dit och så får man det här svärdet bli uppgraderat. Och det talas lite alviska och man blir såhär yes! Och så, ja men nu går vi tillbaka till dit vi skulle egentligen. Och så stannar man till igen. Och sen, vips, så har du tagit 50 timmar istället för 15. Ja, okej, men det är bra att veta att det finns saker att göra. Och det finns ju riktigt bra element. Spelsättet beskrev jag precis hur jag spelade Dragon Age Origins. Mm. För där var det verkligen så här, ja, nej men jag gör det här, så där man, jag ska dit bort, men jag såg någonting här borta, så jag gör det först. Precis. Och sen var det någonting mer här, men jag gör det också. Och sen så har det gått typ 10 timmar innan jag ens har gjort andra uppdraget liksom. Precis, och det är ju XP det här, och du uppgraderar ju dina och väljer vilka förmågor du ska ta och så. Så du har ju lite av RPG-stuket och faktiskt det finns en hel del saker som faktiskt är ganska likt just Origins, Dragon Age överlag så där tycker jag. Det är just själva det här med att man kan klättra överallt och Assassin's Creed stealtha sig fram om man så önskar. Okay. För att hela spelet är uppbyggt egentligen på 3 moment i hur du tar ut fiender, och det är stealth med kniv. Det är svärd, direkt melee och sen pilbåge då, som du gör med hjälp av alven. Och de... Menar du på att en ranger inte kan använda pilbåge? Nej, det har jag inte sagt, men i det här spelet så är det alven som sköter det. Ja, men det var det jag menar. Menar du att han som en ranger inte kan använda pilbåge? Det är ju så att alven är förmodligen bättre på pilbågen och rangern har kroppen. Han har muskelminnet för pilbågen, så därför kan alven använda rangers kropp, för att rangern är också bra på pilbåge, men de tänker, vad är mest effektivt? Kom inte hit med din dumma logik, alltså. Nej, det är dum logik. Bara i vägen. Barn, sluta bråka nu. Alver är ju kända bra bågskyttar. Ja. Sen att han råkar skjuta typ så här... Du tycker att du är Alver här. Alltså. Det finns folk, Alver, som kommer bli arga på dig nu. För att du kommer få lyssna mejl av Alver. Ja. Alla är faktiskt inte så bra på bågskytte som du tror. Du vill inte dra alla över en kam. Mm-hmm. Precis. Ja, men det var Shadow of Mordor. Det är ett spel att rekommendera. Så lämnar vi det så länge. Så går vi över till nästa person, herr Danny Larsson. Yes. Har du haft så något roligt eller spelat något roligt på sistone? Sen sist. Det har ju blivit ganska mycket spelande, så det mest på Xboxen då, men Xboxen, ja. Ja, Xbox och sånt. Ja, Xbox, ja. Den gamla 360. Nej, den gamla. Jag har hört talas om den. Du har det? Ja, men det är skönt. Inte den gamla, du menar den stora mega Xboxen. Inte originalboxen, då så att säga, nej. Så du menar inte Xbox One, men inte Xbox S? Jesus Christ. Ja, nej, jag tror vi redan har haft den diskussionen. Jag hoppas folk har tid för att sitta och lyssna på ett argument. Vad menar du nu igen? Ja, vad har det blivit? På sistone har det varit Assassin's Creed 4 och... Påminn mig nu om vilka är 4, vilken tidsålder är det satt i? det är ju lite pirater och sånt. Ja, just det, det är pirater. Det är pirater, du kan gissa dig till vad det är för någonting. Ja, jag är det är satt under The Age of Pirates är det ju. Så typ var det 1700 någon gång är det. Ja, 1700-1800 där. Och det blir mycket, precis som Fredrik sa, att man är på väg till ett mål och man bara, men här borta kan jag ju faktiskt göra de här sakerna. Och vi hade en liten diskussion innan, både jag och Robert, att när man spelar så, jag spelar inte direkt story mission, utan det blir att jag tar och, ja men jag orkar inte göra det där, utan jag smiter iväg och gör lite andra saker. Så jag kanske spelar en 20 timmar utöver story mission, så kommer man till de ställen där man ska lära sig. Åh, här har du majastenarna liksom, man bara, jag vet, jag har redan 20 stycken. Så det är lite grann att man får komma igen med storylinen, så att ja, ja, okej, jag vet redan allt det här. Försöker klicka sig igenom allting, så här, ja, ja, kan jag bara hoppa över det här, jag vet redan allting. Det finns ett ställe i spelet, alltså en tidpunkt i spelet, om man typ ska åka och träffa, spoiler, på ett spel som har varit ute ett år nu. Man ska åka och träffa Blackbeard, men det är inte en mission som är någonstans på kartan. Alltså du ska inte till en ö eller någonting, utan du ska bara långt upp norrut, så startas missionen där. Så att du har hela kartan liksom, hela världen att utforska. Du kan åka överallt då i stort sett, för du har låst upp alla bitar i stort sett. Och där så åkte jag runt i säkert en 20 timmar och bara gjorde allting, tog alla treasures, alla så här dyker grejer, plockade alla collectibles och sådana grejer. Så att, jag tror det enda jag inte gjorde var att spöra ner de här fyra stora skeppen. Som legendariska finns. Skeppen. Ja, det var det enda jag inte gjorde. Men allting annat gjorde jag. Och sen, det finns vissa saker man inte kan nå förrän ganska sent i spelet. Men jag tog allting som man kunde göra, så hela kartan var tom. Så jag åkte runt och lyssnade på Sea Shanties hela tiden. Ja, precis. Jag har nu låst upp så att man kan ner med en dykarklocka och ner i vrak och sånt där. Och det störde mig, för jag åkte förbi alla sådana. Jag bara, åh, jag vill göra det där. Men det står att det är senare. För att när man går och gör det så kan man låsa upp ritningar för att kunna uppgradera sitt skepp till maximalt. Vilket jag är ute efter just nu, bara för att göra. Det finns vissa saker man inte kan uppgradera till. Det här är nog en av de få Assassin's Creed-spel som jag faktiskt vill spela. De kallar det ju för Pirate Simulator 2013. Gjorde de. Och det var lite kritik över det hela, att det kändes mer som att det skulle hellre ha kunnat varit ett annat spel utanför Assassin's Creed-universumet. Men det är intressant det här, tycker jag, för om man tittar på alla recensioner, det här har fått jackpot på så många ställen liksom. Och det gameplayet tillsammans med just miljön och allt det här passar perfekt. Och det känns som att när du inte gör Assassin's Creed-grejerna utifrån folks recensioner i alla fall, det är då den är som bäst. Vilket får en att tänka, ja men okej, okay, i det här fallet så var det bra att de gick ifrån lite så här sin skidgrejen, men bara håller på att klättra runt och stälta och hålla på och hoppa på folk eller gömma sig i crowds och allt det här. Och har en större värld, och det känns som att liksom, hade de bytt, de använder sig av licensens liksom namn Assassin's Creed och får ut ett nytt skönt spelupplägg helt enkelt. Och jag skulle hoppas att de tar det här som de har lyckats med i det här spelet och gör ett riktigt piratspel, Ubisoft. Ja, det är nog svårt om de... I och för sig, jag vet inte om det fastnar på det här namnet då, att ja, då går vi till och gör nästa Assassin's Creed som inte har någonting av de här elementen från piratdelen, om man säger så, eller om de faktiskt väljer att ta att, ja, vi gör ett piratspel. Det verkade vara den delen som, jag vet inte om feedbacken är tillräckligt stark för att det ska nå upp stegen som gör besluten, om man säger. Alltså nästa Assassin's Creed Unity har ju ingenting med det att göra, för den spelas ju under franska revolutionen. Så det har ju ingenting att göra med piraterna eller något sådär. Så där, vi får ju se hur det går för det spelet när man har tagit bort ett sånt element också. Vi får se om de går tillbaka eller ifall de faktiskt hittar på något nytt. Men de har ju fått feedback från Assassin's Creed 4, vad som fungerade bra, vad folk tyckte om. Och förhoppningsvis har de lärt sig någonting av att skapa event och sånt där på ett roligt sätt som gör att de kan överföra det. Sen är det ju också så att varje Assassin's Creed-spel har ju varit under utveckling i säkert 3 år eller något sånt där. Så det är inte så, även om de släpper ett Assassin's Creed varje år, så har de inte haft ett års development time, har de ju inte, utan de har ju De har ju arbetat på det. Jag tror Assassin's Creed 4 hade de arbetat på i typ 3 år eller något sånt där. Och innan det släpptes. Och det är samma sak med trean, hade ju typ 4 års development time. Okay. Medan andra grupper gjorde Assassin's Creed 2, Brotherhood och Revolution. Ja, då vet man ju inte riktigt vad man kommer få. Vi får se vad det blir helt enkelt. Ja. Det kan ju bli både bra och dåligt om man säger, om man inte lär sig från tidigare. Jag tror att de blir ju styrda av utgivarna så pass att de säger att ni ska producera de här spelen. Och ni får den här tidsrymden och det ska ungefär... Jag tror att någonstans så finns det någon jävel som har tänkt ut någorlunda i alla fall vilka tidsepoker och så som ska göras. Och sen, det är oftast ungefär som man jämför med Call of Duty som hade en huvudstudio i Infinity Ward och sen så fick, nu kommer jag inte ihåg vad andra studion hette. Treyarch göra andra spel. Så finns det kanske just i Assassin's Creed's fall en huvudstudio som gör dem lite mer, vad ska man säga? Prominenta. Prominenta spelen, och sen så finns det några in-betweens som också släpps med 2-3 års intervaller som kommer, men riskerar att bara följa mallen, att inte liksom bryta av. Kanske att de i juni till säger, ja, men det blir i franska revolutionen och ni får co-op. Så. Men annars är det exakt likadant. Det blir ingen innovation eller någonting, och gameplay är egentligen detsamma. Alltså jag måste ju säga att även om gameplayet har varit ganska likt sen Assassin's Creed 1, så har de ju alltid tweakat och gjort det bättre och lagt till nya innovationer och grejer som för varje spel. Så att de har ju alltid liksom uppat liksom ribban varje gång har de gjort. Jag vet att det är många som inte håller med om att alla bara alla Assassin's Creed likadana suger bla bla. Men jag älskar Assassin's Creed. Jag tycker verkligen det är inte bara liksom springer runt och vara assassin som är intressant, men allting runt omkring, för de har ju alltid massa side stories och sen den overarching liksom storyn mellan assassins och templars. Jag finner det väldigt intressant att titta på liksom. Jag kan ju också faktiskt tycka det var ju det som jag har ju kört första och andra spelet och det var ju storyn mest som jag var intresserad av att veta, men det vart bara lite för stort och lite för, vad ska man säga? Det kändes så splittrat på något sätt att det fanns nästan för mycket. Det är konstigt på ett sätt att som ett spel som Shadow of Mordor som också egentligen är så stort, men där de har lyckats fått ner kartorna så pass i olika regioner och du får ta dig i regionerna i viss mån och du ska låsa upp regioner själv. Medan Assassin's Creed är så pass öppet, ungefär som i GTA, det är nästan ännu värre att det är så stort så du vet inte riktigt var du ska börja. Jag tappade bort mig själv lite i tvåan och sen kör jag inte mer. Men jag ser och jag förstår att det här är en spelserie som är välproducerad. Den har en bra storylines, särskilt de första från tvåan till Brotherhood och den här, fan hur den hette, som kom där. De här tre med ja. Jag tycker de verkar ju så intressanta just med att de får in det historiska. Men det har de ju i de andra spelen också, har de. Det är mycket historiska grejer och det finns ju hur mycket, alltså en grej som är ju, som jag vet att folk stör sig lite på, är att för att få ut en fulla experience för allting så bör man läsa alla så här de är ju som wiki-sidor som man får upp, så här, information pages som man får upp, så man kan läsa om olika människor och platser och sånt där. Och det har ju varit sen första spelet såna grejer. Men jag vet att det är jättemånga som inte läser dem och verkligen inte bryr sig och tycker att det är bara jobbigt. Vad ska jag sitta och behöva läsa en massa precis när jag spelar spelet liksom? Jag kan säga, jag har inte riktigt tålamod för sånt. Jag vill spela, jag vill inte sitta och läsa. Alltså jag har ingenting emot det. Jag gör inte det så ofta i Assassin's Creed-spelen för att jag finner storyn som är i spelet så spännande. Mm. Men ibland så sätter jag mig och läser. Det är inte som, vad heter spelet, Consortium som jag spelade. Ja, men så fort man får kontroll i det spelet så kan man gå upp till en så här en dataterminal. Och så kan man läsa om, det finns en miljon artiklar i den som man kan läsa om den världen man är i. Och jag vet att jag spenderade säkert 9 timmar i sträck och bara satt och läste alla artiklar där i. Gjorde jag. Innan jag spelade resten av spelet. Men jag kände ju att jag hade bättre grepp om världen som jag spelade i. Och det är samma sak med Assassin's Creed. Det är ju att om man läser grejerna så har man ju mer koll på vilka personer är man möter och sådana saker. Så man har lite mer insikt i den världen man plus, har. Plus att man får lite mer insikt också på hur spelutvecklaren. För i till exempel i 4 så kan man springa omkring och hacka datorer. Och där har de ju hintar om eventuella spel. Som, och tidsperioder som de kan komma, och de har till och med tagit upp liksom såna saker och vad skulle vara intressant att göra, och sen liksom driver de med själva industrin egentligen lite grann smått med att zombies, assassin och aliens och sånt skulle vara intressant. Sen kommer det upp liksom att historiskt sett zombies det kan vi inte ha med, och det, för det är inte riktigt korrekt, och aliens det går inte riktigt heller, och de driver lite grann med andra spel, att de tar med zombies, tog de upp till exempel här, och då skrev de sånt, tänkte man, sånt kan vi inte ha liksom, det går inte, vilket är egentligen att de driver med alla andra, för alla andra har ju bara zombies i alla skjutare spel, så kommer de alltid upp med en zombie-mode eller något sånt där, vilket jag tycker är ganska kul. Ja, man har lite alltså, utvecklarhumor. Jag gillade, alltså även om jag saknade Desmond lite från de första spelen, men jag gillade liksom ändå stilen de gick med i 4, att man var liksom, det var first person, man kunde vandra runt och göra grejer, och det fanns liksom en story utanför också som var väldigt engagerande också. Jag var väldigt så här, jag kunde varje gång som det hände någonting stort inne i liksom Assassin's Creed-världen. Jävlar. Så det var ett trevligt avbrott. Ja, fortsätt om du kommer ihåg vart du var någonstans. Jag vet inte vad som hände, men välkommen till Nördliv. Det var någon som somnade där och slog huvudet i bordet. Det var Danny, och det var han vi frågade från början. Jag tänkte, jag väntade på den grejen, jag skulle komma tillbaka till. Så Danny, vad tyckte du om Assassin's Creed 4? En summering här, var det ett bra spel? Nej, som jag fortfarande håller på att spela, så jag tycker det är ett väldigt bra spel. Okay. Och det kommer att dröja många timmar till innan jag är klar med det, som jag springer runt och gör alla andra små saker och sådär. Jag kom på vad jag skulle säga. men alltså, varje gång det händer någonting stort inne i själva Assassin's Creed-världen, det brukar ju vara så typ en stor battle, man låser upp en ny area, så brukar jag gå ur, så att jag kommer tillbaka ut i liksom här developer-studion och vandrar runt där för att se om det är något nytt som har låst upp. Men jag var lite så här besviken på, för det var väldigt sällan som det gjorde det faktiskt. Det är på bestämda tidpunkter. Man får ju tools som man kan hacka andra datorer och gå in i andra rum och sådana grejer. Och så får man låsa man upp mer grejer senare under spelet. Inte för att spoila mycket för Danny nu. Eller andra. Jag har redan låst upp en massa. Det låser upp ännu mer grejer, och man kan gå in i andra datorer. Det finns ju achievement för att låsa upp alla, för att hacka alla datorer också till exempel. Mycket rolig information och sånt att läsa liksom. Ja, det är ännu mer att läsa. Jag vill bara kommentera en sak. Att det är väldigt många som har kritiserat just den här biten i spelet, att de tycker att det var totalt onödigt att ha med den, för folk störde sig så mycket på att man gick ut i vanliga världen liksom så. Men att utvecklaren har sagt att du behöver inte göra det. Alltså, man kan ju skippa liksom mesta del av att gå och hacka datorer och sånt där, men ifall man vill liksom gå in i världen, liksom uppleva allt som finns, så ska man ju göra det såklart. Eller så kan man ju skippa och göra det ju. Fast där kan jag tycka, om en utvecklare har implementerat en del som den delen, då ska den vara viktig på något sätt. Det är ungefär som i en film. Om du har med en if you got the smoking gun in a scene, då ska någon ha det. Ja, Chekhovs gun, jag vet hur du menar. Men alltså, det är inte så att det inte används överhuvudtaget. Det är ganska viktiga plot points, men de har ingenting att göra egentligen med, eller de har lite att göra med det, den här Assassin's Creed-världen, alltså när man går tillbaka i tiden, pirattiden liksom. Det har nästan ingenting med det att göra, utan det har ju mer att göra med våra nutida information och sådär, vad som händer med Assassins och Templars i våran tid. Så det är ju det som är grejen. Och men det gör inget om man hoppar det, eller vadå? Alltså, du kan skippa det mesta som Danny säger. Du kan skippa det mesta med hackade datorer och sådana grejer. Men det finns vissa moment som du måste göra. Och okay. Det är de som driver den nutida storyn framåt, gör den. Och det men var det inte med Desmond Miles liksom. Men de binder samman ganska mycket som har att göra med en hel del som har att göra med Om vi säger med pirattiden också. Om vi säger så här, det som är nutiden, det är en direkt uppföljare från trean. Så den storylinen tar vidare. Det här man låser upp och sånt där, det är liksom tillfört till historien vad de har kommit ut av allting. Och ja, läser man i datorerna och sånt, så får man reda på exakt vad som har hänt mellan trean och fyran, alltså i nutid. Ja. Så att man får lite mer koll på okej, men vad händer nu liksom, vad är det som har hänt? Man behöver ju inte gå och kolla det om man inte är intresserad. Det är man bara intresserad av liksom de forntida grejerna, piraterna och sånt så där, då kan man gå och göra det. Då kan man bara liksom spela det och tycka det är intressant, och sen får man bli lite interrupted av de här nutidsmomenten bara, men de är väldigt få och far between där. Okej. Okay. Ja, då var det lite roligt, tänkte jag säga. Ska vi gå över då och fråga Rob vad han har spelat sen sist, tänkte jag säga. Orkar vi det? Vi snackar i 40 minuter. Det blir lite längre vad vi har gjort sen senast nu, med tanke på att vi har gjort rätt mycket sen senast. Men jag vet inte, Rob, har du spelat något roligt som inte är Assassin's Creed 4? Jag har inte spelat Assassin's Creed 4 sedan i typ februari, så att, ja, vad har jag spelat på sistone? Jag satt och spelade ut The Longest Journey och Dreamfall-spelen inför Dreamfall Chapter som kom nu. Ja, som... men det är ju gamla klassiker. Det var länge sedan jag körde igenom dem. Ja, det tog mig väldigt lång tid att ta mig igenom The Longest Journey faktiskt. Men alltså, det är ett så stort spel. Nu ska vi se här. Vilken var det jag körde? Var det, ja, The Longest Journey var det. Och... för den slutar som på en cliffhanger, om jag inte missminner mig. Ja, du pratar om Dreamfall, gör du? Dreamfall. I så fall. Dreamfall slutar ju med, ja, spoilers för ett spel som har varit ute sedan 2006. Slutar ju med att typ hur personen hamnar i en koma, och det är typ de bad guys vinner i stort sett. Ja, just det. Oj, vad länge sedan jag körde igenom det här spelet. The Longest Journey är ett gammalt classic äventyrs peka klicka spel från 1999. Okej, okay, liksom. För det har jag inte kört. Jag har bara kört Dreamfall. Det är ju det första spelet i den serien, men det utspelas i samma världar som Dreamfall gör. Men, och det är några karaktärer som dyker upp i båda spelen, men de har egentligen ganska lite med varandra att göra, för att den ena, för huvudkaraktären från The Longest Journey, April Ryan, hon dyker upp i Dreamfall och är med och är en av spelbara karaktärerna, men det är inte hennes story, är det inte. Okay. Hennes story är The Longest Journey. De pratar om att göra ett till spel som heter The Longest Journey Home, som är då om April Ryan. Men vad heter hon? Zoe Castillo, som är huvudkaraktären i Dreamfall och Dreamfall Chapters. Det är hennes story i Dreamfall. Okej, okay, men det är intressant att veta. Hon är en dreamer. Det var nästa fråga, och så vad de hade med varandra att göra då. Så det nya som kommer ut kommer fortsätta på den Dreamfall-storyn. Ja, den utspelar sig, vad var det, typ 6 månader senare. Ja, intressant. Då vet jag att jag ska ta och köra den också. Det är 1 år och 6 månader något sådär efter Dreamfall, det här spelet. Ja. Så Dreamfall Chapters, det är ju ett episodspel också, så att Det släpps i episoder, precis som alla Telltale-spel gör, till exempel. Som Walking Dead och det. Ja, då får man se hur mycket man kommer ihåg när man startar spelet, och säger de bara, tja, det är du, kommer du ihåg mig? Vi gjorde det här, så då sitter man där och ja, vem är du nu igen? De har en recap-film. Har de. Ja, men det är bra. Det är bra så att man färskar upp minnet. Jag backade ju spelet på Kickstarter för typ ett år sedan, gjorde jag. När jag fortfarande hade pengar. Så att då köpte jag en ganska stor version. Jag köpte ju typ så här $150 tieret liksom, eller något sånt där. För att jag ville supporta det spelet, för det var ett av de första peka-klicka äventyrsspelen som jag spelade. Jag älskade det väldigt mycket, Och Dreamfall var ett bra spel. Jag kommer ihåg att jag spelade ut det ganska snabbt däremot, och det gjorde jag nu igen, för det är inte så jättelångt spel, vilket är lite tråkigt. Men storyn är väldigt bra i alla fall, och jag gillar den. Så därför vill jag backa det här spelet, för jag vill verkligen se mer av det. Så att jag fick ju en tidig version också, alltså en pre-release, så jag kunde spela det innan alla. Jag har inte spelat vidare på det. Jag är kanske en timme in i spelet eller något sånt där. Jag tror de sa att det kanske är 6 timmars spel eller något sånt där per episod, har jag för mig. Okej. Så att jag har spelat lite av det. Jag ska spela mer om det senare. Men utöver det så har jag spelat Borderlands 2. Spelat klart Borderlands 2 har jag gjort. Det är fortfarande ett spel som ligger på Steam-listan för mig att ta mig igenom. Alltså det, jag gillar spelet och det är bra. Jag vill spela The Pre-Sequel också. Jag hade spelat ettan har jag inte, så jag borde väl göra det någon gång också. Men ja, det är väl samma sak tänkte jag säga. Ja, nej men ja, jo. Det är förvånansvärt vad mycket. Det är liksom andra karaktärer, en annan värld. Det är väl det som skiljer sig. Det är lika bra som tidigare och det är också lika som tidigare på så positivt och negativt båda sätten. Ja, eller hur. Sen utöver det, just nu så sitter jag och spelar, inte just nu men i dagsläget så spelar jag Psykoden. Eller jag spelade klart Psykoden 1 häromdagen. Nu är det jag håller på med 2 nu. Det är en klassiker. Det är riktigt klassiker spel, RPG från 90-talet där. PlayStation 1-tiden till och med. Och det är, jag älskar det spelet, de spelen. 2:an speciellt, för det är ett så jättevackert spel här för liksom med alla pixlar och grejer. Det är väldigt snyggt och jag älskar momenten att man att springa runt och samla upp alla karaktärer och bygga ut slottet och grejer. Så det, jag rekommenderar Psykoden spelen starkt, gör jag faktiskt. Det, de senare spelen har fått mer kritik, men jag har aldrig spelat dem. Jag har bara spelat 1:an och 2:an. Ja. Okej. Okay. Ja, du får ge oss en statusrapport sen när du har gått igenom hela biblioteket. Ja, det är ens orkar. Hur ser det ut för dig då, Max? Vad har liksom stått ut i mängden det senaste halvåret som, av de spel du hunnit köra? Det senaste halvåret av alla de spelen jag spelat så jag fastnade ju för Arc Age en längre tid. Mm. Jag vet inte om vi ens började tala om det när på den här podcasten. Jag tror det var precis när vi var inne på betan då. När du precis börjat spela det faktiskt. Mm, ja, det låter bekant. Jag säger att det spelet var ordentligt. Jag har inte spelat det på ett par månader nu bara för att man spelar lätt ut sig. Jag är dålig på att sitta fast i spel. Det är ju skämtet på TeamSpeak-servern vi sitter på att jag brukar lyckas övertala allihopa att börja spela någonting med mig, men det är jag som lämnar spelet först. Och de sitter allihopa med att nej, Mark, vi ska inte börja spela det här spelet, för du vet hur det är, att det kommer sluta med att vi sitter och spelar det själva och du är på något annat. Nej, men det kommer vara annorlunda den här gången, jag lovar. Kom igen, det blir kul. Jag vet inte varför jag lyckas övertala dem varje gång, men ja. Du låter som en desperat pojkvän. Så här, nej, men kom igen, snälla. Den här gången kommer bli annorlunda, jag lovar. De är... Jag vet inte, folk vill ju spela samma spel. Att de fastnar för spelet, förstår jag inte. Man tröttnar ju på saker. Man måste på nya äventyr. Du är en dålig trendstartare. Men bör inte poängtera så här att när du snackar om spel så snackar du oftast, eller mer ofta, om online-spel, alltså ja, det typ MMO och liknande. MMO är ju de värsta, det är de är mest emot, för att det är sådana tidssänkare. Precis. Som det jag kan menar, vara verkligen. Hade det varit så att vi snackade om att du körde singelspel och sen bara liksom... Ja, jo, det skiljer. Alltså, då är det ju inte riktigt samma sak, för jag antar att där vill du köra klart liksom. När det är klart, då kan jag förstå, då går du vidare liksom. Jo, men det är att jag blir rätt nöjd på MMOs. Det blir svårt när man behöver göra gruppaktiviteter. Men det, som sagt, det var roligt. Vi hade rätt roligt på Arcade. Vi lyckades bygga upp vårt lilla mediumhus och alla springer runt som yra höns och säger, vi behöver mer sten. Jag går till gruvan nu. Ja, vad bra. Jag sätter mig och börjar smälta och du sitter på auktionshuset och ser, är det under det här priset så köper du direkt. Det blir lite roligt när det blir lite hektiskt och det är rätt svårt att få till. Det kräver nog extremt material. Att vi var ändå, vad var vi, 5-6 personer nästan i våran lilla gild och det tog oss verkligen allt material från allihopa och all tid vi hade spelat spelet för att få upp till ett mediumhus. Och det tar ju lång tid att köpa designen för huset och sen allt material är ju något, det ökar från ett litet hus till ett mediumhus var någon extrem materialkostnad som ökades. Och samtidigt så var det så, man måste köpa land på det stället också och alla landplotter var ju sålda eller upptagna förutom någon som endast kunde hålla medium eller large hus. Så det var därför vi gick på ett mediumhus, för att vi hade inte råd att köpa land för ett litet. Så det var lite ett intressant spel och fortfarande är intressant. De öppnade en ny kontinent bara för en vecka sedan tror jag, så att det har varit ett land grab för På det stället ska du tydligen kunna claima slott för din guild, och så kan du bygga upp egna slottsmurar lite fritt hur du vill, hur du vill forma det. Du kan bygga upp torn och gates och lite sånt där, så att det ska bli intressant att besöka det stället sen lite senare, tror jag, när jag hoppar in i det igen, för det kommer ju komma någon gång. Det låter i alla fall som en liten mer annorlunda take på MMO-genren. Det är väldigt fritt. Det är mycket mer, jag ska säga, fritt. Det är mycket trading. Det påminner lite mer om EVE Online-stuket och lite det här att man, det är väldigt resonabelt att faktiskt köra trade missions. Och du har pirater som också är spelare som sitter och, ute på havet och väntar. Att du får ju väldigt stor bonus om du tar någonting från, det är ju två olika faktioner om man säger, om du tar någonting från din ö och säljer till fiendens ön. För det första har du, måste du överleva havet, att det kan komma en kraken eller ploppa upp någonstans och bara krossa din båt. Det kan, det finns ju också massa seabugs och jellyfish, sådana här riktigt ondskefulla varelser på havet. Jellyfishes, de har fishes. Jellyfishes är de bland de värsta grejerna. De, man ser bara något stort. Då betalar vi fartyg stort nästan, en stor jellyfish-cirkel som attackerar den. Då blir man lite, vad i är det där för någonting? Men du måste överleva PVN, och sen måste du överleva piraterna också om de är ute. Och sen har du ju även, bara när du kommer till fiendens ö, så har du ju faktiskt fiendenationen där. Och de kan ju sitta med en blockad bara och vänta på att grejer ska komma in, och så dödar de dig, så tar de det materialet du hade och sen säljer de det. Och de behöver bara, de behöver inte röra sig så långt, de behöver bara roffa åt sig där och sälja och få all belöning. Så att när man ser ju att nu kommer den här gilden på 30 personer åka på en trade mission, så då kan man vara lite, jag ska nog också åka på trade mission och åka en liten roddbåt bakom dem och hoppas att man bara kan följa med strömmen. Men det är intressant det här. Och det, alltså, det är ett mycket intressant MMO-spel, och det, jag tror det kommer att hålla i. Så jag känner för att det finns faktiskt något att gå tillbaka till. Att har jag lite tid på mig och känner att nu har jag rätt mycket god tid, jag ska nog sätta mig med det här igen. Då finns det där. Utöver det, jag var ju nyligen i Evolve-alfan. Jag vet inte, någon av er som har intresse av det spelet? Jag har kört en stund på det. Det såg intressant ut, gjorde det. Det är något som jag skulle kunna tänka spela med, inte som jag skulle spela själv, men, nej, men det, med vänner liksom. Det är både och, för att det skulle jag vilja spela själv och med vänner, men aldrig dela på dem, om man säger, för att det är ju 4-1. Och jag tänker köra själv som monstret, det ser jag fram emot. Det skulle jag kunna göra när jag sitter själv någon kväll och göra. Men jag skulle aldrig spela som en jägare som jagar monstret själv. Det skulle jag alltid minst vilja ha egentligen en person eller två personer med mig. Mm. För jo, det... nej, jag menar ju på det att, liksom, att jag vill inte spela hela spelet själv, utan jag vill ju ha vänner med att spela med. Så att även om jag är, alltså är jag det monstret, så vill jag hellre spela mot vänner då än andra människor. För det jag känner är okej, att jag kan köra monstret mot random, som jag, det har jag ingenting emot, men det är alltid roligt att köra mot vänner också. Jag tycker spelet verkar rätt intressant, och det verkar som ett spel som jag skulle spela med mina vänner, för vi letar alltid efter nya spel som vi kan spela tillsammans. För vi är ju en liten grupp, så att vi är ju typ 5 pers, så att 4-5 pers hela tiden som spelar, så att vi behöver ju lite spel som har den dynamiken. Så Left 4 Dead är ju ett väldigt bra exempel. Jo, med samma, att det är skaparna från Left 4 Dead, så ja, teamdynamiken finns där. Men jag läste recensionerna på Steam, gjorde jag, och de verkar inte vara så jättepositiva. Jag kan säga det negativa. Men i alfa? I alfan så kan man förvänta sig att matchmakingen var inte helt bra. Den var rätt urusel, ska jag säga. När du körde i party med personer, så blev du automatiskt, det gick inte att hitta en match. Vi satte oss i ett party av två och sa, ja, nu join the hunt, om man säger, matchmaking start. Och du väljer ju en preferens vad du vill vara. Att jag vill vara assault, jag vill vara medic, jag vill vara trapper eller jag vill vara support. Du får sätta 1, 2, 3, 4 beroende på vilken health du vill ha, så försöker de matcha det. Men valde du något så kunde du inte hitta ett game, utan du var tvungen att sätta på no preference för att det var något fel i matchmaking-systemet. Men bör inte inflykas där. När ska release vara? Ja, releasen är den 10 februari. Så att jag säger att det här var en invite-only alfa. Att folk har gett recensioner nu tycker jag. Det kan de ta sina recensioner och köra upp i arsle. Liksom. Ja, det var ingen bäring. Det är fullständigt i de flesta av recensionerna. För många av dem var liksom så här, ja men bla bla, det här funkar inte, det här funkar inte. På grund av att liksom, och det är en alfa, det tänker man inte så. Det var mest liksom när de pratade om liksom hur det var att spela de olika grejerna. Okay. Och själva dynamiken däremellan. Och det var det som jag var som var ganska negativt. Och jag vet ju att det är en alfa också. Så att jag lägger inte så mycket stock i hela, gör inte, eftersom det är en alfa. Okay. Men det var det mest det att jag varit lite mer hesitant för att kanske skaffa alfan. Det var det jag menade. Ja, för det jag kan säga om själva spelet, gameplayet i den, så jag började med väldigt hypa och komma in här, åh vad kul det här ska bli, åh nu oj vad roligt, där ska vi sitta med hela natten, och det blev rätt roligt efter ett tag, men man kommer in i början så här, oj nu är det spännande, först väljer jag att jag kör assault eller medic för att jag vet inte hur spelet funkar och jag vet hur det är att spela spel som olika MOBA som League of Legends och liknande, att om du kommer in och inte vet vad du gör så kommer folk bli tokiga på det, bara stå och skrika åt dig. Det var jag lite rädd för, så att då kände jag att jag kör något som jag bara behöver springa efter och bara skjuta när jag ser monstret och behöver inte tänka på något mer. Men efter ett tag så kommer man in i det och då kändes det som att det inte fanns så mycket till spelet. Okej, okay, det är lite annorlunda banorna. Banor ser ganska likadana ut. Det börjar på samma sätt. Man börjar och springer efter monstret. Man försöker fånga det. Eller så hinner det äta upp så det blir stort. Och sen kommer det att döda den om man inte har tillräckligt bra party. Det känns att ja, men varje match går samma sak. Och sen så tar en match 15 minuter. Och det kändes som att det inte var så mycket djup i det hela. Tills jag körde lite ännu mer och då börjar man hitta det här med att man faktiskt, det finns väldigt mycket i spelet att bemästra, att man känner att okej, okay, nu börjar hunters, jägarna, börjar vinna varje runda, då börjar monstret smyga istället för att bara springa som en tok, då blir det helt plötsligt att vart tog han vägen? Vi springer men vi har inte träffat honom och nu blev han level 2. Okej, vart är han? Nu blir vi lite oroliga här. Och så börjar monstret vinna ett par runder och sen börjar man anpassa sig till det och kolla på att okej, han smög runt så att nu splittrar vi på oss och undrar vart han kan ta vägen. Så att i gameplayet finns det rätt mycket och det finns ett ganska stort djup som jag först inte trodde fanns där. Och även det här att du börjar låsa mer, det verkar finnas mer dynamik i gameplayet. I själva gameplayet, ja. Man begränsar sig väldigt mycket för att folk inte vet hur man ska spela till att börja med. Så att som monster så kommer du bara börja med att men jag bara springer och börjar döda saker och börjar äta på det. Och har du inga jägare som kan stoppa dig så kan du vinna på 10-15 minuter utan något större motstånd. Genom att bara springa och hoppa och klättra för att jägarna hinner inte ikapp dig. Men sen börjar jägarna genskjuta dig för att du har någon som springer fram och säger fotspåren att ja, han sprang vänster här, och då den som trappern springer förmodligen, ja men då genar jag vänster här, fångar honom och blir nedskjuten. Och så dynamiken i spelet var rätt djup ändå, djupare än jag trodde, och sen börjar du även låsa upp nya hunters och nya monster som ändrar på sig ganska mycket. Vi hade en medic då så här på Teamspeak-servern som vi satt och spelade med, och han låste upp den nya medic. Jag menar, mediken har ju som i Team Fortress 2 en så här medigan som bara, du bara pekar den på en kamrat och skjuter så blir det en stråle som healar den personen, som är ganska standard. Men han fick den nya mediken och jag plötsligt så mötte vi monstret och sen så, hur fan healar man med den här personen? Och det visar sig att han kan inte aktivt heala någonting. Han healar någon när de går down, om man säger. När de sitter ner på knä eller ligger på rygg och skjuter med pistol. Det är då han går fram och revivar dem. Och det räknas inte som en revive. Men han kan bara heala dem då. Så det ändrar speldynamiken ganska extremt beroende på vilken karaktär du kör med. Cool. Alltså det låter ju... Det låter ju som det man har velat ha för Left 4 Dead nästan. Ja, alltså, då säger det, alltså, väldigt den, mycket den, skills. den blandningen liksom, att saker ändras, att man spelar inte samma karaktärer hela tiden och grejer. Det är, för jag har ju några vänner, vi sitter och spelar Left 4 Dead lite då och då, och de blir alltid jättearga på spelet, och jag blir också arg på spelet för att det är buggar och skit. Men spelet är ju från typ 2006 eller någonting. Mm. Så att det är ju rätt gammalt nu, Left 4 Dead 2 till och med. Det är liksom, spelar man vad heter det nu, Versus i det här spelet, vilket är det man spelar mest nu, för att spela vanligt är ganska tråkigt. Och då är det liksom, man blir bara arg på spelet hela tiden för att saker funkar inte, och det finns ingen, det finns väldigt lite variation. Mm. Så man börjar lära sig liksom då, så att när man vet att man kan någonting, då är det enda som stoppar den från att göra de grejerna är ju buggar i spelet, och att spelet inte funkar ordentligt. Men det låter ju som att Evolve kanske där får man ju, dynamiken ändras ju hela tiden. Gör det, jo, precis. Man får, det är väldigt mycket att anpassa sig. Det, just nu i alla fall också, så finns det ingenting bästa valet, utan du måste anpassa dig hela tiden till vad du tror monstret ska göra, och då kan monstret anpassa sig till vad de tror att du kommer göra, och sen blir det här fram och tillbaka hela vägen i en oändlighet. Så att, ja, men det är ett intressant spel, och senast efter det så har jag bara suttit och satt mig in i Smite igen och spela, och det är intressant MOBA så här, men det kan vi ta till en senare diskussion en annan gång. Så att ja, men det är bra, alla har såna små spel att spela lite då och då. Jag tänkte det bara lite kort, och nu ska vi inte försöka gå in så djupt här, men det har ju ändå gått, vi hade ju som sagt en podcast tidigare som heter Unknown Fanboys, och men sen, ja. Och nu har det gått ett tag, vi börjar nu med nördliv och komprimerar lite mer till att vara just spel då. Men under den här perioden som har gått så har vi säkerligen spelat en hel drös med spel. Men utöver det ni har sagt nu, bara för att nämna några spel, finns det några spel ni känner är bara värda att ta upp under i alla fall det halvåret nästan, eller sen mars faktiskt, som förra podcasten då avslutades? Jag kan nämna några, kan jag göra. Jag spelade ut Watch Dogs. Väldigt bra spel, värt att spela tycker jag. Kul. Ja, och Sims 4 självklart. Ja. Hur spelar man klart det? Nej, men alltså det är ju Sims, så jag menar. Ja. Men nej, de släppte precis en ny uppdatering till Sims, gjorde de, där de har swimming pools, så att till slut. Ja, folk är glada, nu fattas bara toddlers, så är allting bra, så tillbaka som det ska vara. Och jag gillar det. Det finns ju hur mycket, det finns ju en hel sida dedikerad till mods till det, som alltså nya skins och kläder och grejer, så att det är väldigt versatile, och de uppdaterar ju också hela tiden, så det är inte som de gamla spelen. Kul. Något så mer som är värt att nämna? Det var nog mer jag hade, men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Jag kan gå vidare, det är roliga, när jag faktiskt drog upp Steam-listan nu och kollade, vad så här, Endless Legend är ett otroligt bra strategispel som jag måste sätta mig med igen. Jag vet inte om någon har spelat Endless Space, men det är de som gjorde det spelet, gjorde nu ett lite mer fantasy med, med den typen. Du menar Endless Space, det spelet som jag spelade jättelänge på men kunde aldrig vinna en enda match? Ja, det spelet. Okay. Men de har det är, för att vara ett 4X-spel så är det väldigt, jag tycker designing guin är väldigt trevlig. Jag kan rekommendera det spelet, och väldigt, väldigt olika raser beroende på vad du väljer för att spela med några, så att du kan börja med begränsningar som att den här rasen kan bara bygga en stad. Du kan bara ha en huvudstad, men den kan bli hur stor som helst. Men den går lite åt civ-hållet istället, så att, istället för planeter. Så att, kul. Det är ett spel jag rekommenderar. Och sen kör jag igenom Fallout New Vegas med mods. Åh. Jag spelade aldrig igenom hela Fallout. Jag spelade igenom hela New Vegas, men jag körde aldrig. Det fanns rätt mycket sidequests som jag hade hoppat. Så jag köpte det med all DLC och allt sånt där och satt in mods. Så det var rätt värt det. Det var skoj. Alltså, Fallout, det håller ju så jäkla bra. Alltså, det man glömmer bort är hur jäkla buggigt det spelet är. Det har sina buggar. Det har så overkligt. För det spelet har jag inte. Jag fick Fallout 3 på Absolut present någon gång av morbröderna. Men jag spelade typ... Jag kom ut ur valtet, gjorde jag. Alltså, och sprang runt lite, men jag fastnade aldrig för det, och sen så sålde jag det. För det där är intressant på ett sätt, för exakt så gjorde jag med Far Cry 3. Jag fick det i fjol, och jag körde en kort bit och sen tänkte, nej det här, nej. Så jag la det åt sidan, och sen typ ett halvår, nästan år senare, då började jag, tänkte jag har ju knappt gett det chansen. Jag har ju bara kört första biten, jag kommit till ön, och sen så har jag gjort lite små uppdrag, och sen hade jag inte spelat något mer. Och sen satte jag mig igen med det, och då började jag komma in hit, och till slut så tänkte jag, det här går inte att sluta spela. Så ibland kan det vara så att man behöver ge den extra push. Nu säger inte jag att du ska behöva göra det, såklart, men... Nej, speciellt som jag inte äger spelet längre. Nej, men jag kan, för mig så är nog Fallout New Vegas en av mina nästan all time favorites faktiskt. Alltså att jag gick in i spelet igen, och även, jag brukar inte hamna på så, men man, jag sögs in i spelet på så sätt att man lever sig in i världen lite mer, ja. Och det brukar inte jag göra med spel, speciellt inte som jag har spelat tidigare, men det är de här stora som Mass Effect, Dragon Age och den Skyrim, typen. Kanske. Ja, precis, Skyrim också, ja. Fallout 3, och jag körde New Vegas direkt efter jag hade nästan kört Fallout 3, så att jag körde igenom main storyn, och jag spelade faktiskt nämligen klart Fallout New Vegas idag, bara för några timmar sedan, och jag kom på varför jag slutade spela det spelet, och det är för att när du gör sista uppdraget i det här spelet så är spelet slut. Den frågar dig, vill du ladda en spaning som du gjorde innan du gick på det sista uppdraget? Precis. Eller vill du bara gå tillbaka till huvudmenyn och säga, jaha, får jag inte fortsätta och bara gå runt i världen och göra alla quest som jag inte gjorde? Då tänker jag inte fortsätta nu. Då är det bara, nej, då får det vara nog för mig. Och då, det var exakt så det hade slutat med. Så att, men det var som sagt, med lite mods och grejer, det finns ju sån otrolig mängd mods till Fallout New Vegas. Så att det var, jag försökte att inte fuska för mycket, så att man vet ju det att, jag vill ladda ner de här coola vapnen och de här armorn, och sen så, ja, de finns gratis att hämta i en låda här, bästa armorn i spelet i början av spelet, och så, nej, så mycket ska inte fuska. Så att det fanns vissa som jag sa, det här kan min anhängare få ta del av, den kan få den här armorn, men jag ska köra på riktigt. Och det fanns vissa bra mod som säger att, ja, du kan köpa det här vapnet från den här affären, och det kostar liksom 10 000 caps eller liknande. Ja, men det var värt den, och då fick man bli en, det fanns ett mål att få tag på. Men utöver det ska jag inte säga att jag har spelat så jättemycket annat. Jag har varit på lite på Skullgirls, det var ett lite skojigt fighting-spel. Det är som sagt, det är egentligen bara att betona några av dem under det här halvåret som är värd jag, att ta upp liksom. Jag öppnade Steam-listan och såg ett spel faktiskt som jag borde nämna, för jag tror inte jag hann nämna det i förra podcast när vi körde sist, för jag tror inte det har kommit ändå, men det är The Murdered Soul Suspect. Det känner jag igen. Bra spel. Ja, jag gillade det faktiskt väldigt mycket, fast jag tyckte det var för kort faktiskt. Men det är typ du är liksom en polis, så här detektiv, polis som har ranken detektiv. Det är väldigt förvirrande. För att inte blanda ihop med vanliga detektiver i alla fall, och han typ blir mördad, och så visar det sig att han liksom blir ett spöke, och så ska han försöka lösa sitt eget mord helt enkelt, och så har man massa olika game, och det är väldigt, jag gillade det väldigt mycket faktiskt, men det var för kort tycker jag. Men jag rekommenderar det starkt faktiskt. Bra. Väldigt bra. Jag har också ett sånt här spel med väldigt mycket storyline och sånt där i bakgrunden, man kan låsa upp massa extra information om allting runt omkring i spelets handling och sånt där. Danny, har du några som har gått här under det senaste halvåret? Någon specifik som du känner höjer sig över massan så att säga? Ja, jag tänkte ju nämna Murdered Soul Suspect, för det har jag också suttit och spelat ganska mycket på. Och det har jag också som sagt gått runt och försökt hitta allting extra så där, bara för att kunna verkligen gräva ner sig liksom all fakta och allt sånt där. Ja. Men nej, inte direkt så där. Jag har hållit mig till liksom att gå tillbaka till gamla spel som jag har påbörjat, sen bara försöka bena mig igenom resten, som till exempel Lego Lord of the Ring här liksom. Fast det är liksom bara för att jag vill ha 100% på spelet, så men ja, okay. Det är, så nej, ingenting som sticker ut utöver det vanliga. Nej. Så. Okej, Fredrik, något speciellt som du vill nämna? Ja, i så fall är det ett främst som jag tänker på som kom lite från Out of the Blue. Det är Wolfenstein The New Order. Ja, just det. Det kommer jag ihåg att du talade om. Jag tror vi talade om det vid sidan av, inte på någon podcast om det här spelet. Nej, vi har bara pratat om det. Ja. Och därför att dess gameplay är så... Det är så välgjort bara. Och framförallt så har den en story som får dig att faktiskt vilja spela mer. Vilja ta olika approaches, för även där är lite beroende på hur du vill spela. Du kan ta en stealth approach eller du kan ta hoppa in och skjuta rubbet à la klassisk Wolfenstein. Och det finns mycket referenser till gamla spel, men framförallt som sagt är att det är helt enkelt bara jävligt roligt att spela. Och det är så kul att bara hoppa in och köra. Jag varvar det en gång till bara för att det var så bra. Det har jag inte gjort på något spel på många år, kan jag säga. Okej, okay, ja, men det är en lysande recension. Ja, det är recension och recension. Tänkte jag säga, det är rekommendation kan vi säga. Ja, nej, men det, och det är kul också. Det är ju svenskt gjort, även om det är id som står bakom rent utgivarmässigt, så är det ju svenskt utvecklarstudio som har gjort. Vilken det. Vilken studio är det? Machine Head eller någonting heter. Kan jag inte säga att jag kommer ihåg direkt. Det blev ju nyskapad, men de ska ha grunden ur, vad heter de? Ja, det är någon annan studio som gick ner här för inte så länge sedan. Ja, det är det jag kan tänka mig på. Det var Starbreeze. Starbreeze, okej. Okay. Jag fann det var Starbreeze. Men det är hur som helst. Kul story och jättekul gameplay som faktiskt liksom bara whoop. Var fan kom det här spelet ifrån? Jättebra design på det framförallt. Jag tycker okay. jättemycket om designen i det. Ja, ja. Men då det känns som det är något man borde testa. Ja, det är i alla fall den som jag har ju självklart spelat mycket, mycket annat också, men den vill jag framhäva. Under tid så kommer vi kunna gå igenom det, så man är säker på att vi kommer nämna några av våra mer spelade spel. Men låt oss gå vidare till nästa punkt i agendan. Var lite spelnyheter kanske som har dykt upp sen senast, tänkte jag säga, men vi tar väl något mer relevant. Jag vet inte, jag tror Danny hade grävt fram ett par. Ja, vi har några få så vi kan ta lite kort sådär, eller kort vi kan diskutera. Blizzard vet vi lade ju ganska nyligen ner sitt nyskapande MMO som de har uttryckt sig så fint om, att det skulle vara liksom den nya stora, så Titan som de lade det ner. Gav upp, men, ja. Precis, de gav upp att de tyckte att de fick inte ut det de ville ha utav det hela, och liksom att idéerna gick inte så här. Men istället, i fredags så presenterade de ett nytt spel, Overwatch. Okej, okay, det känner jag inte till. Är det, hypad för det. Ja, det, om jag skulle säga, ja, för de lade ut både en cinematisk trailer och så har de lagt ut lite gameplay från spelet, och när jag hade kollat på det så det första jag tänkt på det var liksom Team Fortress 2. Det är samma stuk tycker jag. Det är väldigt färgglatt och det är väldigt så här karaktäristiska, eller så här karaktärerna. Cartoon, eller? Precis, de sticker ut på ett visst sätt så där. Det är ingen så här superöverdriven realism eller sånt där, utan det är lite cartoon över hela tycker jag, så där med väldigt skilda karaktärer, så där en gorilla i rustning till exempel. Är det. Okay. Så de också är snipers med någon visir med liksom säkert 8 stycken olika ögon liksom bara för att kunna se superbra. Så det är den typen av stil de har kört på. Men det är ju gjort, det är ju byggt i samma stil som Pixar-filmerna till exempel. Det är, ja, typ en, det är väldigt samma stil, och det ser man i trailern, gör man, att det ser ut som det är en Pixar-film liksom. Okay. Och jag gillar det faktiskt. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint spel. Jag ser fram emot det. Jag kommer nog införskaffa det. Jag måste erkänna, jag är lite småkär i hon Tracer. Hon var väldigt, väldigt trevlig och fin. Ser att hon inte på riktigt då? Jo, jag vet. Men jag får väl ha en game crush då. Ja, ah, jo. Nej, men det var väldigt, väldigt fint. Det av gameplay man fick se var väldigt high-paced också, så att... och det, jag gillar det. Så att, men man kan nog säkert spela spel lite saktare också. Och smyga runt och grejer. Så det var några karaktärer som jag faktiskt tyckte var väldigt intressanta. Tracer var en av dem, men jag gillar hennes teleportkrafter gjorde jag. Men även han, vad hette han? Han som hade en pilbåge, var typ så här väldigt stereotypisk asiataktig krigare typ. Han hade pilbåge. Han var så väldigt cool ut också. Skorpan hette han, va? Och så var det Jonathan också. Nej, men Torbjörn var ju med i alla fall. Så att, och så Jonathan och Skorpan och Nangiala var de i. I alla fall. Så jag ser fram emot det spelet i alla fall. Så att, kommer följa det med spänning. Det gör inte jag, kan jag säga. Nej, men du är en gammal tråkig gubbe. Så. Lagbaserat actionspel. Såg ganska blaha blaha ut i de här filerna. Men ja, vi får se. Är inte vi dåliga. Se. Så de kanske gör något bra av det. Det är lång tid kvar. Det är Blizzard, de har ju pengar och de har all tid. Ja, jag tänkte säga, det är Blizzard det. De har något på sig. Något jag skulle vilja se till det är någon form av single player story mode. Det skulle vara väldigt intressant. För det, det är väldigt, väldigt snyggt spel, skulle jag vilja påstå. Alltså själva stilen och allt sådär ser väldigt fint ut. Och jag känner att det vore intressant att spela ett story mission med de olika karaktärerna. Alltså, typ att alla har någon liten story mission man kan spela. Liksom. Det skulle vara intressant. Ja, vi får se vad de hittar på. Ja, om det vore så att det inte var lagbaserat, om det var ett singelspel, så skulle jag vara lite mer hypad. Ja, alltså mer att man kan, om man vill, så finns det liksom en single player story som man kan spela. Kanske inte jättelång, men kanske ett par timmar i alla fall, spela liksom, så man får en feel för varje karaktär på något sätt. Och så kanske, de kanske inte har en Titanfall-stuk, liksom, det är bara multiplayer, det är ingen single. Det verkar sådär. Det är lite synd, för det verkar ju som de skulle kunna göra ganska mycket, för det verkar ju som de har lagt ner ganska mycket tid för att få liksom andra karaktärerna att verka unika och sånt, och liksom med olika namn, det är inte bara klasser utan de har ju namn, alltså alla karaktärerna, så att jag är mest hypad över, det är egentligen att Blizzard kommer ut och säger att de har ett nytt IP på gång, för det tycker jag är stort. Efter 17 år, ja. Ja, det är väl den. Ja, och inte ett klassystem med MMO heller, ju. Nej. Ja, vi får se, som sagt. Det kommer ju ta ett tag. Det är Blizzard, så att de kommer ju, även när de släpper betan, så kommer den vara så polerad som ett färdigt spel. Men det kommer ju inte bli släppt de närmaste åren, känns det som, på riktigt då. Men vi får väl se vad de kommer väl komma ut på några ställen här och där, så får vi se hur testspel och gameplay faktiskt ser ut. Så. Hoppas de inte slänger upp det på server på en gång och sen så blir det alla Diablo 3 på det hela. Ja. Bom, så funkar inte ett skit. Men, det får vi se, vi får se. Nästa nyhet. Ja, vad kan vi ta? Vi kan till exempel ta, det här är sånt här som irriterar mig lite granna, om fanboys och sånt där och folk som blir missnöjda över spel. Usch, fanboys, sånt har vi lämnat bakom oss. Ja, precis. Fast det här är fanboys med S, inte med Z. Ja, det är inte så lika bra, men ja. Kan någon mjuta honom, snälla? Ja, jag kan, men... Go ahead. Destiny känner ni alla till. Och ni känner också till att väldigt många känner sig lurade av liksom den reklam som har varit, att spelet inte lever upp till den hypen som har blivit runt omkring det här spelet. Jag har hört att det är väldigt mycket grind för lite loot där också, så att och storyn är non-existent nästan. Hur som helst. Ja, men nu är det ju så att en väldigt uppretad fan av Bungie, antar vi, ringde till polisen och sa att han hade tagit familjen som gissla och hade liksom satt ut explosiva ämnen på uppfarten och sånt. Och ja, fick såklart SWAT-team och allt och helikopter och åka ut till Bungie-chefens hem mitt i natten. Och liksom, han fick liksom kliva ut och bara, vad är det som pågår? Det här är ju lite grann, och jag tycker, lite extrem fanboyism och liksom sån här spelhat som kommer ut. Det här är liksom extremt, och liksom istället för att sitta och skriva ett argt mejl, utan nej, jag ringer och liksom får dit polisen istället. Jag tror det är någonting med just det här att man håller gisslan, för att jag vet nämligen en livestreamer till League of Legends jag tittade på, han råkade också ut för det, att det var någon hackare eller sånt där, och jag tror de ringde polisen och sa att han höll någon gisslan i det huset. Och när man säger så är det tydligen någonting, något polisen i USA är tvungna att svara på med någon form av så här stor styrka. Så det är just det att det hotet är tydligen populärt att använda, jag vet inte. Jag känner att det är såna här grejer som bara skulle funka i USA. Ja, och det... Så att det, men det har ju, det är en helt annan grej. Jag känner mig, jag håller med, det är så här extrem fanboyism liksom, att jag förstår inte hur man kan. Alltså jag känner mig lojal till spel och sånt där, och känner att men jag kan ha en diskussion med någon om ett spel som jag tycker om och de inte tycker om och såna grejer, och man kanske argumenterar och blir lite arga och sådär, men när det kommer till såna grejer, jag förstår inte hur folk tänker. Jag menar, spelar det verkligen så stor roll? Är det ett spel? Jag menar, ja, men det här är ju samma sak med folk som liksom det här näthatet som har, att de skriver eller liksom ringer, skickar mejl och alltså dödshotar folk inom spelindustrin liksom, bara för att de är missnöjda över liksom, att det här spelet har inte single player. Jag kommer mörda dig på direkten liksom. Det är sånt här som ger spelindustrin liksom dåliga vibbar liksom, att folk tappar intresse och vill göra spel, och som ut till allmänheten visar att gamers är idioter och liksom försöker mörda folk höger och vänster. Liksom... Det här är ju totalt meningslöst. Det här är liksom få sjuka individer liksom som förstör för så många miljoner så att de är missnöjda. Det är liksom det är många som börjar ta avstånd från, alltså många som är gamers är nördar liksom, så här, som börjar ta avstånd från namnet gamer för att det börjar ha så dåliga liksom connotations, att och det tycker jag är jättetråkigt, för att det är många som bara börjar ta upp nya namn som players och sådana gamer, bara kan inte vi försöka bara komma överens om att gamer är inte de som är dumma i huvudet liksom. Alltså allting handlar om vad vi själva väljer att lägga värdering i. Om jag pratar om gamers och säger det på ett positivt sätt, så kommer folk uppfatta det på ett positivt sätt. Jo, självklart. Ju fler människor som tänker så, desto bättre. Men det kommer ju alltid finnas idioter. Och den här idioten vet ju om att processen inom den amerikanska poliskåren blir så att om du gör ett sånt här hot vad gäller kidnappning då, så tvingar det polisen att komma ut, och han ser det som ett skämt kanske, men det ser ju så jävla fult ut. Och det är ju som ni säger, alla de här, det finns alltid idioter, tyvärr. Det man finns idioter i alla grupper, ja. Det är ingenting man kommer undan. Nej, det är synd att idioterna syns mest än liksom de spelarna. Men så är det ju jämnt. Idioterna som gör liksom, skjuter folk i Columbine, då ges de ansikte för någonting. Exempelvis om det han körde GTA innan, och då är det de som är bilden av alla gamers liksom. Ja. Och det, någon som gör någonting connectas till något visst ämne, om det så är film eller tv eller spel liksom, och så får det en konsekvens. Det är så tråkigt, för att det känns som under de senaste åren så har spelvärlden och så blivit mer positiv. Alltså folk har tittat mer positivt på det, för det är så många som spelar spel. Ja. Även om de kanske inte spelar hardcore-spel, alltså som Mass Effect liksom, och sådana långa Dragon Age liksom, sådana grejer. Så kanske de spelar lite spel på Facebook och sådana grejer och blir lite mer intresserade av själva spelen och sånt liksom. Så det har ju fått en mer mainstream-grej, vilket är både bra och dåligt. Men det har ju gjort att folk som spelar spel är lite mer accepterade än vad varit tidigare, och kanske finner mindre svordomar slängda sin väg. Sen händer såna här grejer och vi är tillbaka där vi var för 10 år sedan. Ja, jag vet inte om jag kan säga. Jag tycker att i den nivån gamers sitter i just nu så är de väldigt accepterade. En sån här grej kommer och gör det illa för ett par veckor, en månad kanske. Sen är vi nog tillbaka. Jag tror att vi ligger fortfarande på väldigt positiv grej. Det är ju bara temporärt efter något sånt här händer. Och jag tror den här nyheten i sig, visst jag har sett den på spelsajter och så, men jag ser inte den i vanliga artiklar direkt, alltså på typ Aftonbladet och såna här tidningar. Nej, större tidningar. Där kommer tyvärr bara den här dödsskjutningen. Den här kommer, det här är ju mer inom branschen så att säga, som det tas upp. Så det nås inte ut på samma sätt, och det är ju kanske bra på ett sätt då. Ja, man ska inte ge dem liksom allt för mycket uppmärksamhet, men såklart ska det ses över det, och liksom att de ska ju försöka få tag på de som gör de här grejerna och liksom göra ett exempel utav dem, att det här accepteras inte. Nej. Det är det som är det största problemet egentligen, är ju att när de när de väl syns så blir de ju faktiskt uppmärksammade och folk skriver artiklar och pratar om det och sådär. Då får de ju exakt vad de vill för något. Det är uppmärksamhet, för det är det de vill ha. Det är inte direkt att de på direkten bara säger jag blev hotad här nu, det är inte bra. Bäst vi gör ett bra spel. Mm-hmm. Det funkar ju inte så. Ja, det var ju inte roligt. Jag måste göra mycket bättre med nästa gång. De har rätt. Ja. Jag förtjänar polisen vid min dörr för det här. Vi måste fixa allt den här personen säger. Nu, patch imorgon. Kom igen. Det är bra ämne. Bra ämne i alla fall. Men fanns det någon mer nyheter? Ja, vi kan ju ta om... Det här är också ett urgammalt ämne med kopieringsskydd och DDR. Och, ja. Oj. Precis. DDR? Dance Dance Revolution? Tyskland! DRM. Ja. Nej, som, till exempel GTA 5 kommer komma till PC, det vet vi alla. Och de kommer få ett nytt kopieringsskydd som än så länge inte är crackat. Det är Denuvo, det var tidigare kallades för Sony DADC, DADC. Och det här har inte blivit knäckt än, till exempel FIFA och 15 har det, och det har ju fortfarande inte blivit knäckt, vilket är väl bra, för då... Det är ju för att ingen bryr sig om FIFA 15 helt enkelt. Precis, precis. Ja, det är en väldigt stor grupp som spelar FIFA, ska jag varna er för, men det... Jag känner en som kör FIFA och har mycket fotbollsspel. Det finns många som bara spelar FIFA som sitt enda spel. Men, men det känns som att de kanske är mer... Jag tänkte säga, det är inte många som kanske crackar den. Det brukar inte vara Det brukar inte vara när det kommer ett stort spel som GTA 5 till exempel. Det är då som de verkligen, så folk säger okej, nu måste vi cracka det här, och då kommer sätta sig hela hacker-communityn där och fixa det helt enkelt. Ja, men frågan är ju, har vi hört någonting om att det här ska funka dåligt, det här nya DRM-en? Nej, men prestanda problem. Är det någon konstant uppkoppling? Ja, det är ju de där gamla vanliga, konstant uppkoppling, och ibland så blir problem prestanda sjunker ganska radikalt när de har de här nya. Det förstår inte jag. Som utvecklare som förstår sig på lite programmering, hur prestandan kan sjunka så extremt för ett DRM. Jag kan inte förstå, men jag vet inte hur komplicerat, hur extremt stort och oeffektiv den här grejen måste vara för att det ska kräva det. Det enda jag kan tänka mig är att de har vävt in det i själva spelkoden på något sätt för att se till, för att konstant kolla liksom att folk är online och skit och så där, och det drar ner på grund av att det är massa extra kod som måste köras hela tiden. Så det är väl att det är någon form av loop som den kör helt enkelt, och därför så dras personen ner. Men det är min förståelse av programmering som talar här bara. Det var ju något sånt spel, nu kommer inte jag ihåg vilket spel det var, men det hade ju något sånt, folk som hade crackat det, men programmeraren hade värt in någonting, så att efter en stund så slutade spelet fungera på normalt sätt, och då skrev de in på deras hjälpsida så att det här händer i spelet, jag kan inte få det funka, då skickar de bara tillbaka, det är för att du har crackat versionen, tack, nu har vi din e-mailadress, nu tar vi anmäler dig. Ja, det är ett par som har gjort sånt där som är lite småroligt. Jag vet att det var något spel som gjorde så också, som gjorde spelet omöjligt att klara. De drog upp svårighetsgraden till något nivå där det faktiskt var omöjligt att vinna. Jag kommer ihåg att läsa sådana grejer, hur folk som var jättearga över det hela och bara, vad gör ni för något? Vad är det för dumheter? Alltså, är ni dumma i huvudet eller? Ni spelar ju en olaglig version. Ni har ingen rätt att klaga för 5 öre. Har ni. Ja, det är nästan lite roligt bara att se på det. Ja. Men det är då jag vill komma till pudelns kärna. Det här är det som är problemet. Vi som betalar för spel får ett spel som fungerar sämre och liksom har den här always online och det där krångligt. Medan de som tar ner olagligt och cracker har ett spel som inte har de problem. Varför ska vi liksom lida för att de gör så? Det är det som är problemet. Att vi borde ha fördelen att vi har ägaren ordentligt. Då borde det inte vara något problem, utan de som har crackat, det är de som får problem liksom med prestanda och allt sånt där. Det är liksom... det som är så sjukt med det hela. Men man vet inte om man verkligen kan se på det på så sätt. Jag känner att vi som köper spelet får döma spelet på sättet som det kommer ut och sen så klaga därifrån. Visst blir det orättvist mot de som faktiskt, det är på grund av de som får en, de som tar det gratis som är olagligt, som får en bättre version än vi som faktiskt betalar. Det känns ju visst orättvist, men jag tycker att spelet ska, man måste bedöma det på som att nästan den här illegala geten inte finns till att börja med och se att okej, det finns ett DRM och jag märker inte av när jag spelar. Bra, de har gjort ett bra jobb, jag bryr mig inte mer, jag är bara nöjd. Eller de har gjort ett dåligt jobb, då har jag rätten att klaga och sen kan jag dra in det här. Så jag väntar på att se hur, för jag vet inte, som sagt, det här FIFA hade inte blivit crackat och jag vet inte om man kan ta några definitiva bevis på att det är sämre prestanda eller vad skillnaden är utan det. Kan, så... Det behöver väl inflikas där att FIFA nu är ju det oftast mer av ett konsolspel. Jo. Och den här De Nuvo är väl främst för PC-versionen då. Mm. Ja, men det är som sagt, vi får se. Det finns där då. Det är det som är grejen. Jag tror inte den körs på konsolen. Konsolerna De Nuvo. Utan okay. Det är enbart PC. Ja, vi får se som sagt. Vi får följa upp den här nyheten med lite rapport. För jag tror att om det fungerar dåligt så kommer det bli ju... Det kommer bli krig. Det kommer höras ganska högt och ljudligt liksom. Absolut. När det väl släpps liksom, ifall det inte fungerar som det ska. För att problemet är att med större spel, desto större skydd vill de ha att de inte ska bli crackade. Och därför tar de till så här grövre tracking och sånt där. Och sånt för att få det inte bli, desto sämre blir det kanske för oss då i det långa loppet. De har ju liksom always online, vi har att vi måste vara in... göra oss medlemmar på deras sidor liksom, sen ha det inloggat samtidigt och allt sånt där, så det blir så mycket runt omkring för ett spelskull. Jag kände att vi var på väg bort från DRM ju, men vad hände egentligen? Ja, vi behöver ett sånt här som kommer tillbaka så att vi kan slå ner det igen så att det försvinner. Ja, det är för jag är först erkänd att jag liksom har inte alltid varit speciellt legal med spel. Har jag inte. Alla har varit studenter någon gång. Ja, precis. Och man har ju inte alltid pengar. Man hade ju inte alltid pengar. Nu är jag väldigt dålig, har inte jag några pengar nu. Men jag känner att jag är i den liksom åldern, i den biten av mitt liv där jag känner att jag behöver inte ladda ner spel längre. Utan jag kan faktiskt spara upp lite pengar och köpa istället. Och jag förstår ju varför folk gör det som jag har gjort det själv. Men samtidigt så känner jag att man måste någon gång växa ur att liksom ladda ner spel. Du såg ordentligt, Rob. Ja, nej, alltså jag kan ju förstå att kanske man hämtar ett spel och så kollar, är det här för mig? Men jag känner att då borde fler spel ge ut demon istället, för då vet man ju men det här verkar intressant, då kan jag spela det. Ja, det är problemet att vissa folk orkar ju inte ens den delen. De känner ju att jag orkar inte spela demo. För att då måste jag ladda hem demo och köra det. Och sen följer det inte min progress där jag har gjort över till riktiga spelet om jag bestämmer mig för att... Det som man skulle behöva ta hem fulla spelet då, när vi tänker på snabb internetuppkoppling här. Ta hem hela spelet, börja spela på det och sen blir du avbruten på sätt. Ja, det här, nu har du fått liksom din demotid över. Nu om du känner att du vill fortsätta så kan du fortsätta på den här karaktären och sen så... De gjorde det med något spel, jag kommer inte ihåg. Det är mycket möjligt att ha gjort. Destiny gjorde de precis så. Folk som spelade betan trodde ju att de skulle kunna få föra över det. Men fast de hade gått ut liksom i statement att det du gör i det här spelet kommer inte gå över det fulla spelet, vilket blev ganska väldigt många blev upprörda för de hade spelat nej, men väldigt alltså, många inte timmar. Så, alltså, utan det var något spel, det här är ju många år sedan nu, där de hade, där man kunde, man hämtade hela spelet och började spela så här, och sen ville man spela vidare sen så kunde man, så köpte man då hela spelet och så kunde man spela vidare. Men det är väl lite så egentligen många av de här free-to-play MOBA-spelen kör med, att du faktiskt laddar hem det gratis. Jag tror att det kanske var ett sånt jag spelade, men såna grejer kan jag tänka mig att det är helt okej. Ja. Men samtidigt så, jag tycker inte att det borde vara lika stor grej att ladda ner längre. Alltså det borde inte vara en grej på grund av att en av de positiva grejerna med att ladda ner spel och sånt där var ju det att det krävdes inte att man hade en fysisk kopia av spelet. Så man kunde bara köra det direkt från hårddisken. Så man slapp byta ut hårddisk eller byta ut CD-skiva liksom. Och så. Men nu så är ju, man kan ju köpa nästan alla nya spel kan man köpa på Steam eller vart man nu vill. Så att det finns ju alltid en digital kopia man kan ha. Så man behöver inte ha en fysisk kopia, så man behöver inte ladda ner det på det sättet då. Precis. Liksom en illegal version. Mm. Jag tycker det är så värt att nämna ändå, alltså det är klart att en annan har ju laddat ner spel när man var ung. Men numera så känner jag nästan inte stolthet kan jag säga, men jag känner ändå nästan en plikt av att faktiskt jag känner det skönt att köpa spel. Det låter dumt kanske. Nej, men jag tycker om att faktiskt när det släpps ett spel, jag köper det för att jag vill att utvecklarna ska få pengarna. Jag vill se mer från dem. Och sen så får jag ta ställning till om det är illa eller bra. Det är liksom, jag har gjort mitt val. Men däremot så börjar det sägas, till exempel Steam som gör någonting väldigt bra, och det här är de inte ensamma om, det är att de har free weekends. Mm. Ja, det är jättebra. Och jag har det tagit del av det själv egentligen, men jag ser ju, för det är mest för att det är inte spel som jag är intresserad av. Men det här har de ju använts av ganska länge, och likaså Origin tror jag har testat på det, och jag vet inte om Uplay har det, men jag har inte sett någonting, men tanken där tycker jag är skitbra. Du får helt enkelt köra det här under en limiterad tid, och du får köra hur mycket du vill. Mm. Och du får en bra känsla för spelen, och det här tror jag är tidens melodi verkligen, alltså det Steam går gång på gång i rätt riktning. Och ja, där kommer liksom få folk att, ja men jag kör digitalt, jag använder Steam. Och som man ser, om så som det känns nu i klimatet som du sa Rob, så känns det faktiskt som att det är färre som laddar ner spel idag än det var för 10 år sedan. Det är för att det är för att det är enklare, och det är så mycket enklare att få tag på spelen nu än vad det var då. Alltså lagligt, förut så var man ju tvungen att, ja men jag måste gå till spelbutiken och köpa spel, gå hem igen och installera skiten, 3 CD-skivor liksom. Ja, det var jobbigt på den tiden att vi orkade. Jag förstår inte. Vi levde en tung tid. Jag kommer ihåg när jag hade Baldur's Gate och det var på 5 skivor. Ja, men när jag skulle byta kartor och så sätt i skiva 3. Fan. Ja, men det är som The Longest Journey som jag pratade om tidigare. Det är 4 CD-skivor, eller var liksom när det släpptes 99. Det är ganska mycket. Det är liksom, nu har man ju DVD, så har man 2 DVD då är det mycket. Men på Amiga tiden. Men jag hade 50 disketter. Ja, för ett gammal spel. Vi vet att du är gammal, Fredrik. Jag tror du tar upp Commodore 64. Ja, det var 3 kassettband jag ville använda. Jag var tvungen att spola fram och slå in en kod för att få rätt spel. Nej, bättre var det på ZX Spectrum-tiden. Just, men, jävla gamla gubbstruttar. Den gamla VIC-20 gjorde sin grej, vet du. Då var det Vector. Wow. Jag kommer ihåg Pong. Wow. Jag har digressat här. Hur som helst, det finns ett skydd. Vi går vidare nu tycker jag. För GTA 5, det var där vi snackade om att det här hade skyddet. Och det är ett spel som kommer. Vi får se hur det blir. Ja, vi återkommer med mer nyheter. Sista nyheten nu. Vad är sista nyheten? Ja, det är en nyhet som jag fick reda på utav er. Det var dementerat med att Assassin's Creed och Far Cry 4 blev borttagna från Steam här ganska nyligen. Först var det sagt att det bara var för England det skulle gälla, men sen var det att de skulle ta bort det helt och hållet, och att spelen och sånt skulle bara tillhandahållas på Ubisofts egna spel där man kunde köpa det, och från Uplay, och sen var Gamersgate och Green Man Gaming var det man skulle kunna köpa, men inte från Steam, vilket säkert gjorde väldigt många. Jag förstår inte vad de har emot Steam. Ja, men de har ju sin egna portal där de försöker sälja igenom och liksom. Ja, men det är bara för att Steam är det mest populära, så vill de inte, för att de kan, ja, vi kan köra Gamersgate Green Man, där kan de få ha det, bara för att jag tror de säljer väl en nyckel till Uplay oavsett eller liknande. Jag vet inte hur det funkar, men det är bara för att Steam är för stort att de känner att vi måste begränsa, för då kommer kunderna till oss och tjänar mer. Men ja, det är inte, folk blir inte glada kan jag tänka mig. Alltså jag kan ju förstå Ubisoft att de vill försöka, för att om du kör spelen så måste du ändå ha liksom ett konto hos dem du ska logga in för att du ska kunna ifall man vill, för då kan du tjäna liksom och få bonusgrejer i själva spelen ifall du spelar. Så du förstår ju mycket väl att de då vill tycka att, men varför ska ni gå och köpa sådana andra, ni köper hos oss eftersom ni ändå måste vara medlemmar för att få ut maximalt av spelen. Så men att det har ju blivit dementerat och det kommer ju tillbaka nu igen på alltså Steam och så. Okej, det kom tillbaka ändå. Ja. Men mitt liksom största problem med sådana där grejer är ju det att du behöver ha, jag menar, jag äger Watch Dogs till Uplay för att jag köpte det från en sån här resida där de hade en key bara och då var det till Uplay. Och sen äger jag Sims till Origin och sen alla andra spel äger jag till Steam. Så att det betyder att varje gång jag vill spela Watch Dogs så öppnar jag Uplay. Men jag har aldrig öppet annars. Samma sak med Sims. Bara när jag vill spela Sims 4 då öppnar jag Origin. Men annars, Steam har jag igång hela tiden. För att där finns ju alla spel. Så vill jag spela liksom spel så går jag in i Steam. Ja, vad vill jag spela idag? Så väljer jag Borderlands 2 och spelar det. Jag tycker det är så onödigt att ha en miljon olika portaler. Varför kan inte alla gå samman och ha en? Jag tycker det borde enklare. Alltså, och vem ska hålla i den och hålla i servrarna och länkarna och sen blir det kostnader. Och så säger de, vi har vår egen portal, då blir det billigare. Det är väldigt komplicerat så, men det, som person så tycker jag att varför kan vi inte bara ha en? Varför kan vi inte bara hålla oss till en grej? Jag menar, det går ju att göra så egentligen, för jag menar, det är som sagt de här Far Cry och det där kommer ju tillbaka på Steam. Till exempel jag spelar Rocksmith. Det här man spelar riktig gitarr, den går ju genom Uplay, men den finns ju på Steam. Och när jag startade på Steam så loggar den automatiskt in på Uplay också och startar spelet, så att möjligheten där finns ju, men ja, det är affärer, det är allt det är. Det som är fördelen med Steam är ju inte bara själva samlingen av alla dina spel, utan allting runt omkring, community, ja, det är forum, friendslisten, att du kan, i och med att du har allt samlat där, få allt det andra, modscenen, det är ju inte bara liksom en grej som Uplay och Origin, de har enbart spelen och sen har de kanske lite så här achievements och liknande, men de har inte den här stora multituden av olika tjänster som finns på Steam, och det, tills den dagen de har det så känner jag att de är poänglösa, de behöver inte finnas. Så jag lägger alltid in, lägg till icke Steam-spel och då får jag med, så att när jag även startar ett GOG-spel eller ett Origin-spel så får jag ändå möjlighet att komma åt Steam. Okej, ja, men du får overlayen med alltihopa. Jag får starta det genom Steam. Precis. Men alltså, jag kan ju förstå också varför de försöker ha sina egna grejer. Dels så har de ju större möjlighet för att få ut sina spel via sin egen portal. Alltså advertising-möjligheterna är ju större där än att behöva samsas med de andra miljoner spel som finns på Steam till exempel. Precis. Så att de har ju större möjlighet att liksom... Alltså rent objektivt så är det ju självklart att de måste ju hänga med också. De ser ju Steam och tänker, här har vi en digital tjänst och den funkar ju skitbra. Alla är där. Vi måste göra någonting liknande. Och Origin försöker, de har en egen approach. Och den har gått lite upp och ner, kan man säga. Men de har vissa grejer som är bra att poängtera. De har en garanti. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. De har ganska enkelt upplägg på spelen, tycker jag. Väldigt översynlig och överskådlig. Jag gillar det spel vi faktiskt. Ja. Jag gillar det faktiskt. Precis. Och Uplay, den har att du låser upp saker som du vet kanske, Daniel. Man kan låsa upp till exempel... Ja, i spelen så finns det vissa saker. Ifall du gör de här sakerna, spela igenom den här banan, hitta den här saken där spelet, så låser du upp poäng, vilket du kan köpa antingen kostymer, multiplying, vad heter det? Viewpoints, va? Du låser upp viewpoints för vissa saker. Kan du få ett tema till att ladda ner extra banor eller något sånt där som du får. Oftast, det är liksom helt gratis. Oftast är det ju självklart så att de har ju de här alltid med. Du kan ju säkert på något sätt få fram dem. De bara pushar dig att spela mer, för när du klarar vissa moment i spelet så får du poäng, och med de poängen får du lite mer material. Materialet finns alltid där. Det jag gillar med Youth Points är att det är cross-platform är det. det. För att jag har ju ett Uplay-konto där jag haft sedan Assassin's Creed 2. Mm. Har jag. För att där promptar de mig. Ja, ah, hej. Du har fått ett achievement. Om du loggar in på Uplay, skaffar ett konto där, så kan du få de här poängen och så kan du låsa upp nya grejer till Assassin's Creed. Typ så här. Alltså det är inte grejer som borde ha varit med i spelet redan, utan det är typ, om du kan spela med Altairs kläder istället för Ezio, så det är coolt. Såna grejer liksom, så att du får ju poäng för vissa achievements när du klarar spelen som är Ubisoft-spel då, som till exempel Assassin's Creed. För alla Assassin's Creed-spel har jag ju spelat. Och då spelar jag på Xboxet, då får jag ett achievement där och då kommer det upp så här, men du har fått ett achievement i Uplay också. Då får du extra poäng och då kan du gå in och så finns det nya grejer till alla möjliga olika spel där. Till exempel nya Assassin's Creed-spelen finns ju grejer man kan köpa in där. Typ du kan köpa extra bomber, utrustning, sådana där grejer. Det är extra saker bara. Och jag gillar det faktiskt. Det betyder ju också att har jag ett spel som Watch Dogs till exempel på Uplay på datorn, Så fortsätter jag ju samla in poäng där ju mer grejer jag gör i Watch Dogs, som jag senare kanske kan använda i ett Assassin's Creed-spel för att köpa coola grejer där. Mm. Men det är ju lite det här jag vill komma till nu, att i början där var ju ganska så här, ja men vi vill ha allt samlat. Vi vill slippa de här andra tjänsterna. Men man får försöka se realiteten i det, varför de försöker ha tjänsterna och försöka bara go with the flow och helt enkelt utnyttja det faktum att Steam kan implementera spel från andra plattformar. Och sen... Men det känns lite som att Steam är Facebook och alla de andra är Google Plus. Ja. Det är lite den känslan jag alltid får på grund av att det är liksom, vi ser att det här funkar jättebra för dem, så vi vill göra vår egen grej, men det kommer aldrig vara samma sak, det kommer aldrig funka lika bra. Om vi går tillbaka till det här som egentligen var nyheten, det var att de pratade om att Assassin's Creed och Far Cry 4 skulle ta bort från Steam och då skulle det vara kvar på andra former av tjänster. Och det här, skulle det här bli realitet att de gör det, så förstår jag det från Ubisofts sida till exempel. För att de vill få på ett sätt förstår jag det, att de vill få folk komma och bli mer användande av deras tjänst. Å andra sidan, den största plattformen på PC idag är Steam. Det är miljoner användare och det känns extremt korkat att inte bara ha flera möjligheter att nå ut. Ja. Så, men... Alltså, hur företagspolitiken fungerar inom företaget, det är ju jättesvårt för oss att avgöra, men jag förstår ju från deras liksom synpunkt som du säger liksom, att det är så det, att de vill ju ha mer trafik till sina grejer därför de skulle ta bort spelen och så. Men samtidigt, varför inte bara ha så att när du startar spelet från Steam så måste du ha Uplay installerat till exempel för att ta del av allting annat, och då kommer det bara startas i bakgrunden, så att du behöver inte tänka på det ens. Det är som en extra applikation bara som startas i bakgrunden av spelet. Du behöver inte bry dig om det. Det är som att köper du Sims på Steam till exempel, vilket inte Sims 4 tror inte finns på Steam just nu, så startas Origin i bakgrunden bara, så kan du ta del av allting där. Det blir som en extra grej bara som startas från Steam när spelet startas. Precis. Men det är inte svårare än så. Man behöver inte ha att men du måste använda våran grej. Du kan bara ha den i bakgrunden och sen vill du använda den sen så kan du göra det. Men det känns som de försöker tvinga ner det i halsen på spelarna lite för mycket. Det som jag skulle önska, om jag bara får flika in här, är att för om man tittar på, ta till exempel Dragon Age. Du har Dragon Age 1 och 2 som finns som Steam-versioner. De finns väl inte att köpa längre, har inte EA dragit tillbaka alla sina titlar? Dragon Age finns. Ja, Ultimate Edition har jag sett för. Jag satt precis och tänkte på det när jag diskuterade nu att Dragon Age 3 kommer ju ut... ganska snart faktiskt. Jag tror det är den 20 november, va? Om jag inte missminner mig. Ja, 21 kanske det är för oss. Och jag sitter här och så bara, det ser jag fram emot. Men så kommer jag tänka på, attans, måste jag fixa mitt Origin-konto igen för att jag ska faktiskt kunna spela det. Men jag har sett folk startat Dragon Age Ultimate Edition för att förnya minnet lite hur Dragon Age är inför och även dra över sina saves. Så att det är sant, det finns ju på Steam. Jag bara tänkte, så de har väl lite säg, kan jag ja. Jag tänkte bara som en uppmaning mot våra kära utgivare. Låt era kunder välja plattformen. Om ni kan, ha en serienyckel för Steam. Men om kunden vill köpa en Steam-nyckel för det här spelet och låt det vara anpassat helt åt Steam. Eller och samtidigt ha en serienyckel mot, säg, Origin, men då ge någon form av perk för att ni ska använda Origin istället. Ja, det är ju lite roligare istället för att tvinga någon. Problemet med att ha två keys är ju att du måste ju på något sätt se till att använder du den ena så utesluter du den andra. Nej, men jag säger inte att du ska få två. Jag menar att du får välja i affären. Du får välja, tar den här på Steam. Köper Collector's Edition liksom. Att man får en extra grej om man köper Collector's Edition. Precis. Jag skulle vilja se det. Jag skulle vilja se det att de säger, ja men okej. Vi har det här är Steam-spel. Ni kan välja Dragon Age Inquisition här. Den är vanlig. Men den här gäller för Uplay och då får ni med de här tre gubbarna också. Till exempel. I och för sig, för jag tänker om du... Det är ju det man gör med... Jag vet inte hur mycket pengar man tjänar. För om man säger att om du köper Dragon Age 3 på Steam eller på Origin så bör ju EA tjäna mer. Jag vet inte hur stor del Steam tar av spel som läggs upp. Men tror inte det så mycket faktiskt. Nej, man får ju tänka på den kostnaden de tjänar in på. Kan de åtminstone lägga som en perk då på? De säger, de tjänar $5 per spel som faktiskt köps genom Origin som Steam drar av. Då tjänar, då lägger vi som en liten, inte DLC, men en liten pre-order bonus eller en liten mini-collectors edition grej som är värd $5 på det här spelet. Så går det ju jämnt ut och att de får folk över dit och kan börja köpa andra spel. Det jag kan tänka mig är att det öppnar ju en helt ny fönster för abuse för det hela. Det är ju som det där med day one patch och DLC och såna grejer, och köper man collector's edition får man grejer som aldrig kommer finnas i själva spelet. Yeah. Liksom en sån grej, men som saker som kanske borde ha varit med del av spelet i alla fall, och det kommer säkert vara såna grejer. Då kommer de försöka locka folk med, och jag kan förstå varför, men jag säger fortfarande det är inte direkt bra att de har en bit av spelet här. Om du köper Dragon Age Inquisition via Origin så får du en hel bana här, en hel area som du kan spela på, som du egentligen borde kunna spela i spelet om du köper via Steam också, men det får du inte. Det där hade de ju med Batman och Arkham Asylum, att PlayStation fick ju då en Joker-bana man spelar som Joker, vilket man inte på Xbox har fått och kommer aldrig få se heller. Ja, jag gillar inte sådana grejer. Det är sådana grejer som jag stör mig jättemycket på. Men jag kan tycka att det är så... jättebra för det. Alltså, de måste ju profilera sig. Jo, det är självklart. Jag kan tycka att det är dumt som en spelare sett. Men jag tycker att de gör helt rätt om de gör så. Jo. Jag kan ju förstå varför de gör det. Det är helt klart. Det är helt rätt från ett liksom... Från ett business standpoint. Självklart. Men... från oss spelare så känns det bara som de bara, jaha, men va? Jag menar, jag äger inte ett PlayStation. Så jag ska aldrig få spela det här bara för att jag har valt att lägga mina pengar på ett Xbox istället. Då kan jag vara mer okej. Men jag tror oftast, Anna, om man ser bara på den där Joker-banan, det är liksom en sån liten tidbit. Oftast tror jag att det kommer alltid vara såna grejer. De kommer inte liksom ha ett... Ja, den tredje akten här kommer inte med. Liksom. Det kommer aldrig vara så stora grejer. Jag stör mig på att jag inte kan få alla saker. Eftersom jag gillar att ha allting. Det är därför jag alltid har så svårt att välja vilken Collector's Edition jag vill ha av vissa spel. De flesta bryr sig inte om Collector's Edition. Du är en av minoriteten tyvärr i det här fallet. Men uttrycker min åsikt om det hela? Nej, här är vi tunga åsikter som inte får uttryckas. Om vi säger så här nu, 50% av folk i den här podcasten just nu är såna här som tycker om Collector's Edition, och jag håller med Robert. Ja, då får vi kriga. Men jag menar på att jag gillar att ha Collector's Edition. Jag har inget emot att betala för en Collector's Edition. För man får ju mycket mer än bara in-game-grejer. De in-game-grejerna bryr jag mig inte så jättemycket om egentligen. De är bara en nice bonus. Jag vill ju ha den figurinen eller paketet, liksom själva boxen och det. Det är det som jag vill ha, för jag är en sån samlare. Men jag stör mig på att jag inte kan få de andra DLC-grejerna eller de här andra bonussakerna på ett annat sätt. att kanske 6 månader efter att spelet har släppts så släpper de det som en DLC man kan köpa. I så fall man lägger kanske en hundring på det och så har man de grejerna och kan man spela det. Då får man ju mer grej att spela spelet. En mer anledning att spela spelet igen. Och det är ju det som de vill att man ska göra, att man ska fortsätta spela. Så att jag förstår inte. Fast jag tycker du går lite ifrån, för frågan var mer angående hur det var att ha spel på Steam alternativt sin egen plattform och försöka få folk att dras till sin plattform. Det går in i det lite också. Gör det, för Collector's Editions, ja, men alltså, bara handlar om sånt, så skulle det vara en helt annan fråga, tycker jag. Jo. Nej, men alltså, jag tog det som ett exempel. Är att om de skulle ha en sån där incentive att men om du köper det via Origin så får du den här grejen också. Det blir lite, alltså visserligen jag kan köpa det via Origin också, det är ju inget problem. Då har de bundit sitt mål. Men samtidigt så, om jag köper det på en konsol till exempel, då kommer jag ju aldrig få de där grejerna. Nej, men så är det, och det är därför du ska köpa en på Origin. Ja, men det är hela deras argument, ja. Det är varför de gör det. Men jag förstår inte varför du har, det är klart du har problem med det, men du får bara leva med det, för sånt men där och de måste... Jag vill ha... Om vi säger så här, U-Shop har ju till exempel att de har ju faktiskt, det här är ju också som hör till det, att de har ju en speciell utgåva som alltid är exklusiv för just U-Shop. Det är liksom U-Shop Edition har de ju. Där det finns, där de får med, där man får med praktiskt taget det mesta DLC och allt annat, sådana här bonus och lullull och guld och gula och gröna ängar och allt sånt där som de har exklusivt. Och det är ju sånt som de lockar med. Det är ju det som argumentet vi har. De kunna locka liksom kunder till sin liksom webbsida liksom och sånt där. Och ja, de har ju det gör de ju väldigt bra, för de har ju en sån här för sådana som mig och Robert och till exempel som tycker om Collector's Edition. De har ju den ultimata samlingsgrejen av ett spel liksom. Det säljer de bara exklusivt i sin, och sen resten har ju bara liksom den vanliga liksom Collectors, vilket de gör väldigt bra, för att tar de lägger ut att det här är liksom exklusivt bara ifall du köper hos oss, och ifall du köper hos annan, tough for you. Men så gör de, då gör de flesta digitala, ifall det är digitalt liksom, som till exempel du, vad fan var det för att jag köpte till dig Fredrik, det var något spel du fick i present, och då var det liksom så här Digital Collectors Edition ju. Var det Max Payne? Nej, inte Max Payne. Det var Alan Wake som du fick i fullaste procent. Då fick du en sån här digital. Okej. Okay. Och då är det liksom samma sak som jag köpte ju där Batman. Då är det liksom Digital Collector's Edition. Den finns liksom bara... De sakerna finns bara i den utgåvan. Och sen de andra har inte vissa saker och sånt till exempel. Att de har i digitala, då lägger till några extra grejer. Och köper du vanliga, då får du tyvärr inte dem. Så är det med alla. De försöker locka med lite lullull och sånt. Men det är ju så är ju businessen. Men så är det ju. Det förstår vi alla. Och det är så man lockar liksom till. Ja. Kom och köp hos oss. Och liksom. Det var ju ett sätt för Steve att kunna profilera sig. Precis. Att de har ju digitalt. Och det gör de ju rätt i. Det gör de ju helt rätt i. Och då kommer ju användare av Origin säga, men varför finns den på Steam och inte här? Jo, för att ni ska använda Steam. Och precis på samma sätt tycker jag, då är det inte konstigt om Origin gör samma sak eller Uplay. Så, men som jag ville bara säga där, skulle det vara så att de kunde ha så att man fick som köpare välja vart man ville att sin key skulle gå till för någon tjänst. Mm. Det skulle göra mig glad i alla fall. Punkt. Det skulle underlätta för många. Då skulle man kunna samla allting bara på ett ställe istället för att liksom ha nu utspritt. Ja. Och sen om det är så att det finns ett bättre erbjudande på en annan tjänst, får man helt enkelt tänka själv. Vill jag ha de här extra DLC:erna? Är det värt det? Eller vill jag ha det på Steam? Om vi nu tänker oss att det är Steam som har den tråkiga versionen då. Ja, då får du fan själv välja där. Ja, nej, jag skiter i de där DLC:erna. Vad fan, det är 5 minuter till där. Men ja, om vi ser så här generellt liksom på sånt som de byter upp, det kanske en timmes extra spel. Det är generellt är det en timme. Alltså, mycket. Om jag säger så här, jag tycker det mesta av allt det här digitala innehållet, det är utseende och multiplayerbanor, och det är bara skit, ärligt talat. Det är bara skit, allting. Om man inte tittar på någonting som till exempel Mass Effect 2 som hade en hel drös, eller Dragon Age till exempel, Origins, som hade en hel drös med DLC. Ja, men det finns alltid undantag, men jag tycker överlag så är det oftast bara utseende grejer. Utseende grejer och så multiplayerbanor. Det som du köper en Collector's Edition för, det du säger, du kanske köper det för att få de här extra grejerna i spelet. det köper jag aldrig för. Jag köper för att få en gubbe eller någon fin papper eller något sånt där. Jag kollar ju också på vilka extra game man får, och är det någonting som verkar mer intressant än det andra, så kanske det swayar mig för att köpa den ena grejen över den andra. Men rent överlag så köper jag nästan alltid Collector's Edition för att få den coola lådan, gubben och någon sån här extra grej liksom som är runt omkring. Och det är därför som jag köper det, inte för att få liksom in-game grejen. Nej. Däremot är Collector's Edition och är det inte så, Assassin's Creed, de har ju alltid den här jättestora med en gubbe och extra grejer liksom som man får. Men saker som Mass Effect till exempel, där har de ju bara en liten låda, och där kanske man får, om man köper Collector's Edition får man en sån här plåtlåda och extra, kanske en artbook. En sån här liten, och det är helt okej för mig, för där fick man lite mer DLC-grejer inuti också, så att det väger upp sig själv också. Mm. Ja, om vi säger alltså, så här, en del spel kör ju mer på prylar, en del spel kör ju mer på digitala saker, och det är liksom hugget som stucket. Ja. Åh, herregud. Men det är ju collectors-biten där. Vilken diskussion. Vi får, jag har bråkat att, med en katt i 20 minuter nu. Har ni talat klart än? Men det är ju en jättebra diskussion. Det är en jättebra diskussion. Det är jättekul det här med att de här tjänsterna ändå väcker upp sådana känslor liksom, och folk säger i ena stunden att ja, men jag vill ha allting samlat på Steam, och andra stunden säger det är bra med poäng här förstås. Jo, alltså jag menar inte men, på att jag menar inte dig, jag menar bara rent generellt att, ja, du tog ju mig som ett exempel. Ja, men vad fan, jag kommer ju inte på något annat. Försvara mig nu. Men jag tycker det är bara kul. Ja, men jag ser ju helst att allting är samlat på ett ställe, men samtidigt så förstår jag ju liksom att jag tycker att de här grejerna är ganska coola också, men jag säger inte att allting ska samlas på Steam specifikt, men att någonting som är en samlad sak där alla kan gå ihop och göra det, kanske någonting annat, kanske någonting nytt. Någonting det kommer inte gå, för att så fort du försöker samla allting på ett ställe så kommer någon gå med sin nya grej. Ja, men du kan komma på vår grej istället för det här samlandet, så att det är ju det vi är, Steam är det stället där allting är samlat. Nej, du får inte ha drömmar, du kommer bara bli besviken. Sluta med det dumheter. Jag måste bara drömma, jag är en drömmare helt enkelt, så är det bara. Svar nej. Den här drömmar kommer falla som spelet. Du såg att den slutade lyckligt. Men för att gå vidare från spelnyheter nu, så har vi en ny del i podcasten faktiskt som kommer att vara ny för Nördliv, som vi kallar för veckans spel tills vidare. Det kommer gå ut på att varje vecka så kommer vi nämna ett spel som vi alla fyra kommer spela under veckan till mindre eller större del. Och vi ber er även som lyssnar då att kanske spela spelet också om ni känner, så kan vi vara med lite och diskutera spelet veckan efteråt om vad vi alla tyckte om det, så är det färskt i allas minne. Nu är det som sagt, det här är första podcasten vi har av Nördliv, så att det är svårt att hinna ge ut och säga till någon om vilket spel vi ska köra, men vi har ett par förberedda som vi fyra här har rekommenderat, och just nu så har vi bestämt oss att under veckan nu så kommer vi spela Dishonored, tror jag det var, för första veckan, om jag inte missminner mig. Och det är min rekommendation, där jag är av oss här som faktiskt har spelat spelet till någon större. Jag har klarat av det då. Jag tror att jag har spelat DLC:n, men jag har klarat av spelet 2 gånger, tror jag till och med. Mm. Och jag rekommenderar starkt, väldigt bra spel. Så att vi kommer kunna prata om det nästa vecka då. Ja, så att det ska bli intressant. Vi kommer alla spela det, och sen under nästa vecka så kommer vi diskutera lite vad vi alla tyckte om det. Utöver det, vi går inte mer på det just nu, utan det kommer bli ett segment som tar lite större tid nästa vecka då. Det här avsnittet ska jag försöka avrunda lite nu, för att vi tänkte att vi skulle hålla en lite mer kort grej, men vi vet ju hur det är med podcast. Det var länge sedan vi talade sen sist, vi har haft mycket att tala om. Och jag vet inte... Vi kan göra så att ni... Har ni förslag då på spel? För vi har några spel som vi har bestämt oss för i förväg här nu, några stycken. Så vi har några veckors värt. Men är det så att ni har förslag på spel som vi kan spela i framtiden? Mm. Är det något spel ni känner att är något av era favoritspel som ni känner det här har folk missat eller det här skulle jag vilja veta vad ni tycker om, så kan vi ta och kanske välja det spelet och köra igenom som sagt. Det är bara att kommentera på vår Facebook eller skicka det till vår e-mail som är då nordliv@hotmail.com kan ni höra av oss till oss om ni vill ha. Jag tänkte säga att vi ska gå igenom några lyssnarmail, men jag tror inte vi har fått så många än om någon inte har varit väldigt snabb på. Men har vi några ligger sen, ska vi gå igenom om vi har från Unknown Fanboys podcasten. Ja, det har kom in en del, men de hoppar vi nu. De är inte relevanta längre tyvärr. Nej. Vill ni veta vart vi är någonstans så är det bara söka på Nördliv. Som sagt, vi är Nördliv nu. Unknown Fanboys, där var den förra podcasten. Och ni har i den här RSS-flödet i flödet på denna podcast Nördliv, så kan ni ladda ner de gamla arkiverade numera Unknown Fanboys avsnitten om ni så önskar. Om inte annat så önskar vi att ni bara helt enkelt fortsätter lyssna på Nördliv som är er bästa spelpodd där ute. Oj, oj, oj. Ja, och med det, ni kan nå oss på Facebook, vi heter Nördliv. Skriv mail till oss på nordliv@hotmail.com. Och med det så tror jag att det inte är något mer för denna vecka. Vi har dragit över lite vad vi tänkte köra, men det är svårt att hålla munnen stängd, tänkte jag säga. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Är det något mer ni vill säga som en avslutningsord? Jag följer oss gärna på Facebook, för det är ju nyheter om podcasten. Ibland så slänger vi upp lite nyheter om bra deals på spel och sånt där också som finns, om vi hittar några. Så att, har ni inte koll på det själv? YouTube. Ja, vi kommer upp med en kanal snart på YouTube också. Vi funderar på att så här fancyheter och slänga upp video tillsammans. Och även dessa podcast går ju live också, kan vi ju faktiskt passa på att säga. Jag tror inte vi har haft en enda person live än, men vi kommer sikta på att slänga ut en sån här podcast varje lördag just nu. Mellan 8 och 10 tänkte vi starta. Och vi kommer mer information om det. Just nu så kör vi temporärt bara för att testa ut lite första gången. Men vi kommer ut med Facebook på Nördliv. Så sidan där, så kommer vi lägga upp information. Om ni vill följa med och titta live och chatta lite med oss också. Vi får se hur det går, om vi lägger in något segment för det. Där vi kan ta lite frågor live kanske. Formatet som vi har nu är ju, vi har ju valt ett format, men det kan ju ändras beroende på feedback och hur vi själva känner att det funkar. Och är det så att vi får en mer following på streamen då, så kan vi ju säkert anpassa oss till det och använda det lite mer, interagera med fans och sånt. Mm. Och med det så får jag tacka för oss, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Ta-ta.